Bruin met het NOS Journaal. Het dodental door het instorten van een hangbrug in het westen van India is opgelopen tot 81. Honderden mensen die op de voetgangersbrug liepen zijn in een rivier terechtgekomen. Een onbekend aantal mensen is zwaar gewond. Er waren op het moment van instorten ongeveer 400 mensen op de kabelbrug boven de rivier. Die was net weer opengesteld na werkzaamheden. Het is niet duidelijk waardoor de brug kon instorten. Vermoedelijk kon de brug het gewicht niet aan van een aantal mensen dat erop liep. Bij een stadionconcert in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn volgens de autoriteiten verdrukt. Er waren veel meer mensen aanwezig dan de 80.000 waar het stadion op gebouwd is. Bij het concert zou paniek zijn uitgebroken. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kwam en wat er verder is gebeurd. Eerder vandaag was er sprake van geweld onder aanwezigen, melden de autoriteiten. Ordetroepen zouden mensen voor het stadion met traangas uit elkaar hebben gedreven. Een jongen van 14 die woensdag gewond was geraakt bij een steekpartij bij zijn middelbare school in Hoorn is uit het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Er was al een verdachte aangehouden, een jongen van 16, geen leerling van deze school. Volgens ooggetuigen had een groepje jongens ruzie op een rookplek net buiten het schoolplein. Er werden klappen uitgedeeld en opeens zou een van hen een mes hebben getrokken. De VN en Turkije proberen de deal over de graanexport te redden, nu Rusland die heeft opgezegd. Rusland zegt dat er restanten zijn gevonden van drones die gisteren zijn gebruikt bij een aanval op de Russische Zwarte Zeevloot bij de Krim en een Canadees besturingssysteem. Dat zou het bewijs zijn dat Oekraïne achter de aanval zit. Oekraïne ontkent betrokkenheid. Vanwege de aanval trok Rusland zich terug uit de graantransportovereenkomst. Ruim 10 schepen met graan kunnen nu al niet vertrekken, omdat Rusland niet meer meewerkt. Het weer, vanavond vrij veel bewolking. Een spat regen in het noordwesten is niet uitgesloten. Vannacht is het droog met enkele opklaringen. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken met lokaal een bui. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. B-Shirt. Beter verzekerd. 10% van ons gas wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alle soorten fruit het hele jaar te koop zijn. Nederlandse seizoensproducten zijn veel beter voor het milieu. De NPO is deze week klimaatwijs. Ik ben Raquel Schilder en in mijn programma Stand van Nederland Koplopers bekijk ik baanbrekende uitvindingen die ons klimaat gaan verbeteren. Stand van Nederland, koplopers. Vanaf morgen, elke werkdag op NPO 2. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Het is zondagavond, 8 uur. En wij zijn ter plekke, Frank Evenblij. En we zijn in Harlingen. Havenplaatsje. Aan de Waddenzee, Harlingen. Hoor je dat? Ik hoorde gewoon het geluid van een stoommoot. Maar dat hoort erbij. Het is echt een havenstad. Ik moet zeggen, ik ben er vaak doorheen gegaan, maar ik ben er nooit geweest. Ik ben hier wel eens een avondje wezen drinken. Het is een ruige plek. Ruige plek. Ruige cafés, Hells Angels, veel drugs. Ja, dat klopt ook. Weet je wie hier geboren is? En ook ook wel eens aan de drugs heeft gezeten. Jan Ikema. Jan Ikema, die schaatser. Ja. Bekend van de Pikstad. Ja, absoluut. Ja. Zilveren medaille natuurlijk, Olympische Spelen. Ja. Maar die werkte hier in een café, weet ik nog. En toen is die langs over, toen kwam iemand en zei, nou, hier heb je een beetje poeder. Nou, ja. De rest is geschiedenis. Ja. Jij ziet er, je hebt een uur langer geslapen, je ziet er slecht uit. Ja? Ja, je hebt een uur lang in café. Uurtje lang in het café gezeten. Ja. Ja. Nou, ik ben toch blij dat je er bent. Ja, ik ook. Harlingen, start de show. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even bij ter plekke. Live vanuit de kantine van voetbalvereniging Zeerobben in Harlingen. Na de dodelijke aanvaring vorige week tussen een veerboot en een sneltaxi zit men hier nog met veel vragen. Ja, we brengen vanavond een eerbetoon aan weerman Piet Paulusma, die hier in Harlingen woonde. Els Knapen pleit voor meer vrouwen op straatnaambordjes en live muziek. Echte Friese helden. Maar beroemd door het hele land. Ze doen dit jaar een grote reunie, hoor. En we zijn echt onwijs blij dat ze hier zijn. Dit is De Kast. De zinnes kind al even oer is loon. Brengt ze hier een moon. Helpt ze daar op na. Mooi man. Kast. Mooi dat je terug zijn. De Kast. Meer, ja. Friesland is gedompeld in diepe rouw sinds het noodlottige ongeval van vorige week vrijdag. Toen kwamen een veerboot en een watertaxi met elkaar in botsing. En dat gebeurde tussen Harlingen en Terschelling. Twee mannen kwamen om en na twee vermisten, onder wie een jongen van 12, wordt nog altijd gezocht. Ja, in Friesland en op Terschelling zoeken mensen troost bij elkaar om de ramp en het verlies te verwerken. De vraag die boven het verdriet hangt is, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, hier bij onze tafel Ton van der Laan, journalist bij de Leeuwarden Courant. Ton, goed dat je er bent. Goedenavond. Ja, even terug naar vorige week vrijdag. Een botsing tussen een veerboot, om het even in perspectief te zetten. Echt een grote flinke veerboot en een watertaxi. Ja. Die is nog een stuk kleiner, hè? Zeker. Ik vergelijk het me gewoon met een bus en een taxi als je op de snelweg rijdt. En die zijn elkaar in het donker tegengekomen en hebben elkaar geraakt. Oké, maar moet ik me dat ervoor zijn, zo'n grote boot, dat die hoort alleen maar bonk en toen raakten ze per ongeluk iets? Klopt. Ja, en die dacht echt, hebben we een boei geraakt? Hè? Dat gebeurt wel eens vaker. Ja. En pas later, kwamen ze erachter, nee, we hebben gewoon een boot geraakt. Ja. Een watertaxi. Mensen te water. Meteen ook eerst de hulp verleend. Want er zaten ook mensen op die snelboot die naar de vaste wal gingen. Die verpleegkundig zijn. Die medisch goed onderlegd zijn. En die zijn ook meteen met andere reddingsboten naar de slachtoffers toegegaan. Ja. Laten we vooropstellen, er zijn nog heel veel vragen. Het onderzoek loopt nog. Wat we wel weten, is het ongeluk gebeurde in het Schuitengat. Ja. Wat is dat voor een plek? Ja, een stuk snelweg, om het maar zo te zeggen. Maar ik zeg vaker in dit vergelijk, noem het maar een landbouwweg. Het is een landbouwweg vanaf de haven van Terschelling naar het grotere water, de Vlietstroom. Ja, je zegt een landbouwweg op het water, bedoel je? Ja, een landbouwweg op het water. Ik probeer even het vergelijk te trekken, om te kijken hoe nauw het is, hoe donker het is. Je hebt de snelweg, verlicht, dubbelbaans, breed genoeg. En je hebt het Schuitengat, dat is een hele smalle doorvaart eigenlijk, die honderden jaren bestond. Was altijd de plek waarvan vissers naar zee gingen vanaf Terschelling. Ja. Door de natuur is hij dichtgeslipt een aantal jaar geleden. En sinds 2013-14 is hij eigenlijk weer terug als weg. Ja. En nog niet verlicht. Heel smal. En daardoor, maar korter. Daardoor ook gevaarlijker? Je zou kunnen zeggen van wel. Aan de andere kant, de veerboot en de watertaxi, die varen daar elke dag. Dag in, dag uit. Met het donker en met het licht. Dus je zou zeggen, voor hen is het niet gevaarlijk. Want voor hen is het gewoon een woon-werkverkeer. Ja. Voor ons zou het gevaarlijk zijn als wij daar gaan varen. Maar Ton, je zegt dat het Schuitengat werd vroeger gebruikt. Toen de hele tijd niet. Klopt. Nu weer wel. Ja. Omdat het korter is of zo? Omdat het korter is. Ja, heel gemakkelijk. Als wij een snelweg neerleggen, weten wij gewoon altijd die snelweg ligt daar. Of het nou donker is of licht is. Maar het Schuitengat, het wat leeft. De wegen gaan heen en weer. Dus dit Schuitengat is op een gegeven moment dichtgeraakt. Gewoon door eb en vloed en zand wat er dan naar binnen stroomt. Slip. Ja. En de natuur heeft hem eigenlijk ook weer geopend een aantal jaar geleden. Okay. Ja, en toen dachten ze, dan gaan we die route weer bewaren. Een stukje korter. Want het is korter. Een paar kilometer korter dan de Slenk, die vanaf 1996 gebruikt werd. En nu ook nog steeds, hoor, voor de grootste langzame boot. En korter betekent minder brandstof. Sneller, Minder brandstof. Ja. Belangrijke vraag op dit moment natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja, wat ik wel frappant vind is... wij zijn de hele week natuurlijk aan het rondbellen geweest op dit onderwerp. En dan merken we dat heel veel mensen die wij benaderen... willen hier absoluut niet over praten. Nee. Dat hebben wij ook op de redactie van de Leeuwarder Courant gehad. Ja. Waarom is dat? Ja, dat is heel lastig. Eilanders, mensen van het water... Ja, ik wil het niet te hard zeggen, maar het is een ander slag volk. Ze zeggen wel, die doppen hun eigen boontjes. Dus als er wat gebeurt, zoeken ze elkaar op... en zeker niet de buitenstaanders die ze niet kennen. En geen media dus ook? Geen media dus ook, maar ook geen mensen van de wal. De eilanders doen het zelf. Tot zo'n verschrikkelijk ongeluk. 4 mensen. Ja, zeker. Daar kun je toch niet zeggen van, we nu over praten? Zou je zeggen van ook. En de autoriteiten moeten ons wat vertellen. Maar ook Rederij Doeksen moet ons wat vertellen. Van joh, hebben jullie daar te hard gevaren? Ja, gewoon informatie. Ja, omdat het ook een openbaar vervoerslijn is. Precies, als dit op de snelweg gebeurt met een bus en een taxi... Dan wil je ook van de hoed in de rand weten. Wil je weten, zijn bussen nog veilig? Hoe zit het met de chauffeurs? Allemaal van dat soort vragen. Maar je merkt nu, het eiland is afhankelijk van deze veerboot. Dus ja, die kijken gewoon uit voordat ze iets zeggen. Ja, en ze kennen allemaal wel iemand die daar werkt. Want de werkgelegenheid op het eiland hangt daar ook van af. Ja. Begin deze maand, voor het ongeluk, legt de rederij Doeksen uit... dat ze vaker door het schuitengat varen, omdat het korter is. Opvallend is dat de directeur bij Omroep Zeel toen zei... dat ze niet in het donker daardoorheen varen. We deden dit al, hoor. We gingen al heel vaak door het schuitengat. Alleen nu wordt het... weer vroeger donker en 's ochtends wat later licht. En in het donker gaan we er niet doorheen. Dus dat is jammer. Ja, dat is jammer. Hij zegt, in het donker gaan we er niet doorheen. Ze gingen er wel doorheen. Ja, ze gingen er wel doorheen. Ja, maar het ongeluk, dat was 7:30 ochtends, dat was donker. Ja, het was gewoon donker, ja. Maar dat is toch heel raar? Ja, ik kan hem ook niet rijmen. Alleen dat weer die schelp die dichtgaat. Niemand kan ons dat antwoord geven deze week. Hoe vaak we die vraag ook stellen. Dus ja, dit blijft echt gissen. Maar het rijmt niet met de werkelijkheid in ieder geval. Ja, nou zijn er wel... Er zijn openbare scheepvaartbronnen. Hè, ja. Verslagen en zo. Die heb jij wel in kunnen zien. Ja. Als je dat dan bekijkt, hè, wat kun je daar dan uit opmaken? Nou, we hebben onder andere dus geluisterd naar marifoonverkeer. Want deze twee schepen hebben contact met elkaar gehad van hoe ga je elkaar passeren. We hebben het over de landbouwweg. Ja. Kom je aan. Soms ga je aan de kant. Hè? Even remmen, even een stukje de berm in. En dan passeer je elkaar. Tik je hand op en dan ga je weer. Ja, hier hebben ze ook gezegd, hoe gaan we elkaar passeren? Gaan we rechtsom, gaan we linksom? Ja. Dat hebben ze gedaan. Alleen daarna ging het mis. Dus wat er daarna gebeurd is, geen idee. Maar ze hebben in ieder geval contact gehad. Laten we er even naar luisteren. Want we hebben dat marifoonverkeer, hebben een klein stukje van. En dan hoor je die schippers met elkaar overleggen... inderdaad over hoe ze gaan passeren. Ja, we moeten goed luisteren. Ja, want we hebben net 10 keer zitten luisteren. Je kunt het niet heel goed verstaan, maar je hoort dat ze zoiets zeggen van... doe maar gewoon stuurboord of zo. Dat hoor je iemand zeggen. Precies, laat even luisteren. Wat gaan we doen? Je mag gewoon normaal stuurboord, want je zit wel vrij in de rode kant. Even een ogenblikje, zal even kijken. Ja, doe maar gewoon stuurboord, want je zit al vrij aan de rode kant. Ja. Wat betekent dat, aan de rode kant? Ja, dan gaan we even terug naar autotermen. Stuurboord, denkt iedereen, stuur de R van rechts, dus dat is rechts. In dit geval hou je elkaar stuurboord. Dat betekent dat je allebei links gaat varen, waardoor de ander je rechts passeert. En in dit geval is aan de linkerkant de rode boeien. Dus de rode kant is in dit geval links van de snelweg... en de groene staan rechts van de snelweg. Dus hier is contact gehad van, je zit al een beetje links... dus laat elkaar links passeren. Terwijl het ook gebruikelijk is om elkaar gewoon rechts te passeren... net als op een autoweg. Ja. Okay. Dus ja, het is gezegd. Dus ja, er is een afspraak gemaakt, maar... Ja, maar het wordt niet bevestigd. Het wordt niet bevestigd. Dus dat is één iemand die het zegt, maar of de ander heeft gezegd... is oké, dat is onduidelijk. Maar in ieder geval, er is contact geweest. Gingen ze te snel? Volgens de gegevens wel, die wij hebben kunnen inzien. En er zijn allemaal websites waar die trackers kun je zien. En daarin blijkt dat ze te snel voeren, allebei. En die, allebei. En die getallen, die worden... Hoeveel te snel dan? Nou ja, je mag daar 20, volgens regels van Rijkswaterstaat. De watertaxi ging 28 ongeveer en de snelboot 50. 50? Ja. En wat dus je mag even, maar je mag 20 en ze gingen 50? Ja, en op de andere plekken op de Waddenzee heeft Doeksen een ontheffing. Alleen, er is nog eentje een twist of dat hier ook mag, wel of niet. We hebben de wetten erop nageslagen. Is heel lastig, telt dat daar ook. Maar ook dat antwoord krijgen maar we Ton, niet. Maar Ton, je mag daar 20, ze rijden 50. Ja. Varen. Ja. Ze varen. Ze zeggen, in het donker doen we niet. Ze doen wel in het donker. Ja. Is een rederij Doeksen, is dat dan een rederij die bekend staat vanwege onveilig vaargedrag? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, maar misschien doen ze het al jaren zo. En is het ook jaren goed gegaan? Dat weet je natuurlijk niet. Die kans is heel groot. Nee, ja, maar dat is natuurlijk altijd zo. Het gaat goed zolang het goed gaat. Ja. En dan in één keer gaat het niet goed. Klopt. Maar hoe gaat dit nu verder? Er is strafrechtelijk onderzoek wellicht, hè? Dat weten we nog niet. Maar de Openbaar Ministerie is aan het zoeken. Onderzoeksraad voor de Veiligheid is aan het kijken. Maar Doeksen en die watertaxi houden hun mond op dit moment. Of het te snel is gevaren. Dat moet blijken als er mocht er een onderzoek komen. Of een strafrechtelijk onderzoek, geen idee. Ja. En twee mensen geborgen. Ja. Nou, twee mensen wordt nog steeds gezocht. Zeker. Waaronder de jongen van 12. Ja. Dat zoeken gaat steeds door? Ja, het is dag 10 vandaag en het zoeken gaat nog steeds door. Dus de politie zegt, we gaan zoeken zolang er hoop is. En zolang wij dat kunnen. En, is er nog hoop? Het zoekgebied wordt met de dag eigenlijk groter. Hè. Het wordt twee keer eb, twee keer vloed elke dag. Dus de zee is in beweging. Ja, je krijgt daar koude rillingen van als je daarover nadenkt dat er al 10 dagen gezocht wordt naar, naar twee lichamen. Ja, ja. Goed. Hopelijk worden zij snel teruggevonden. En verder wensen we alle betrokkenen en nabestaanden natuurlijk heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Dankjewel. Tof van Alaan van de Leeuwarden Courant. Graag gedaan. De nieuwe single van Sam Fender, Wild Grey Ocean. Where? Where am I? Ja, het is weer zover. Die vermaledijde Maiver Bij heeft zich weer verstopt. Zij is ergens in de gemeente Harlingen. En u, de luisteraar, u mag raden waar ze precies verstopt zit. En we spelen niet voor niks, want de winnaar krijgt zo'n prachtige Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Die heb ik zelf niet eens. Ja, zou die willen winnen? Ja, tuurlijk. Hey, je houdt wel van lelijke dingen. Moet je wel winnen. Dingen met jouw naam erop. Oh, goed. Hey, Maiver Bij, hebben wij contact? Zeker. Ik weet namelijk wel waar jij verstopt bent. Jij bent natuurlijk gewoon in Tiof om je broertje Kai bij te staan. Ja, Kai die zit de hele weekend te gamen en een beetje sudoku te spelen... omdat hij door een blessure niet mee kon doen. Hoe is het eigenlijk met Kai voorbij? Ja, volgens mij gaat alles oké. Ja. Maar ja, hij kon vandaag niet starten, dus dat was wel even balen. Maar goed, jij bent niet in Tiof. Ik ben niet in Tiof. Ik ben toch echt in Harlingen vandaag. Oké. Waar ben je dan? Dat ga ik toch niet verklappen? Nee, maar je moet wel even iets loslaten over waar je bent. Oké. Nou, dan ga ik even omschrijven wat ik nu voor me zie. Ik ben in ieder geval net buiten het centrum van Harlingen. En sta aan het water en zie hier dus voor me wat boten staan. Ja, en boot. Verder sta ik dus voor een gebouw met plafondroldeuren. En hier binnen dus sta je tussen de roze koeken, soepen, rijst en pakken toiletpapier. Roze koeken. Daar hou jij altijd zo van. Vroeger, op de middelbare school. Ja. Middelbare school, ja. Was dat wel lekker. Godver. Roze koeken. Die kun je een pak meenemen van Frank. Dat heb ik echt al 100 jaar niet meer gegeten. Maar goed, daar moeten we het mee doen. Dus je bent tussen de roze koeken en plafonddeuren. Soepen, rijst en pakken toiletpapier. En ik sta inderdaad voor een plafondroldeur. Ja, je zegt het alsof iedereen een plafondroldeur heeft. Maar ik heb dat niet thuis, hoor. Nou, ik ook niet. Oké, we gaan raden. We moeten het hiermee doen. Mocht u aan de hand van deze aanwijzingen een idee hebben, laat het ons weten en stuur een voiceberichtje in de NPO Radio 1-app. Ja, en wij gaan hier naar live muziek. We zijn in Friesland, in Harlingen. En veel Friezer dan dit wordt het niet. Ja, de kast vroeger. Toen de politie in Friesland nog op varkens reed, heette de band Gold Rush. Maar in 92 kiezen ze voor de naam De Kast en gaan ze in het Fries zingen. En dan komt het succes. Voorprogramma's voor B.B. King en Status Quo gespeeld. Maar eind jaren 90 komt de echte doorbraak en zijn ze razend populair. Met hits als Hart van Mijn Gevoel en natuurlijk Nijedij. Maar vanaf 2002 werd het stil. Maar nu, 20 jaar later, is De Kast weer helemaal terug. Er is een grote reunietour langs alle theaters in den landen. En er is zelfs nieuwe muziek. Siep van der Ploeg, wat leuk, man. Ja, zeker. Zeker. Het, wat nog mooi is, dat die muziek is opgenomen hier in Haas, in Harlingen. Oh ja? Op onze studio. Die is van onze drummer, van Nico Oudhuizen. Dat is een oude zeun. Mm-hmm. Dat is een Harlingen dus. Een oude zeun? Een oude zeun, dat zijn Harlingers. En die staat in de Droogstraat, hebben we de studio. Dus we hebben de nieuwe nummers hebben we daar opgenomen. Dus okay. Het heeft heel veel met Harlingen te maken. Nou, wat goed. Hey, ik vertel net, hè, voorprogramma's bij B.B. King en Status Quo. Dat wist ik helemaal niet dat jullie dat... Ja, nee, dat was in begintijd inderdaad. We hadden heel veel mensen die ons best wel goed vonden. Alleen de doorbraak kwam maar niet. Dus die plaatsten ons dan in voorprogramma's. Ja. En die van B.B. King, dat was wel een hele mooie. Dat was in de Martinihal in Groningen was dat. En B.B. King die had precies dezelfde versterker dan die ik heb. Zo'n twin reverb. Ja. Ik denk, nou, daar kan ik wel één op spelen. Want dus ik liep er zo naartoe met mijn gitaarsnoertje richting de versterker van B.B. King. Om me erin te stoppen. Ik denk, daar kan ik lekker over spelen. Nou, er kwamen wel 10 van de security gasten op me af. Van, hey, die is van B.B. King, die is speciaal ingesteld. Daar mag je niet over spelen. Dat herinner ik me nog van B.B. King bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat wel een goed verhaal, ja. Maar ik begrijp het wel. Het is B.B. King. Ja, natuurlijk. Dat was zijn geluid. Kun je het ook niet maken, hè? Dat was niet maken. De versterker van B.B. King. Ja, het is toch gek? Ja, het is toch ook muzikant. Muzikanten zijn altijd vrienden van elkaar, toch? Ja. Ik zou niet aan de versterker van B.B. King. Hey, en Status Quo? Heb je daar de plek van gebruikt? Of? Ja, Status Quo was... dat waren heel aardige jongens. Ja. En natuurlijk een beetje wat zij doen is eigenlijk hetzelfde wat normaal doet. Hè? Ja. Dat rocken. Ja, zo zijn ze ook. En daar hadden we goed contact mee. Waren aardige jongens. We hebben in Ahoy in het voorprogramma gestaan. En een paar keer in de Friesland hal toen nog. En dat waren mooie dingen. Maar daar kon je natuurlijk wel een groot publiek mee bereiken. Ja. En ik weet nog dat we ook een keer in het voorprogramma van De Dijk... dat is dan weer een Nederlandse band, dat was in een Martini... dat was ook weer in Groningen, in Oosterpoort... En toen had ik voor het eerst het gevoel van, jee, ik geloof dat wij ook aan het doorbreken zijn. Ja? Waar merk je dat dan? Nou, dat was Nederlandstalig, die kwamen speciaal van Nederlandstalige muziek. En we hadden ongelooflijk veel succes in het voorprogramma. Dus ik denk, ja, we zijn goed bezig. Dat was ook in de jaren 90. Straks, dan worden wij die hoofdact. Precies, en dat duurde toen nog wel een paar jaar, moet ik zeggen. Ja. Nou ja, maar jullie begonnen natuurlijk echt ook het grote publiek te trekken. En zeker toen jullie het Abe Lentstra stadion uitverkochten in Heerenveen. Ja. Dat bestond eigenlijk nog niet zo onder Nederlandse artiesten die dan in voetbalstadions gingen optreden. Nee, ik geloof dat wij de eerste band waren, of sowieso de eerste artiest die in een stadion ging optreden. Ja. Dus we deden dat, we dachten, ja, we doen het in Friesland. We moesten eerst een Nederlandse band. Eerst Nederlandse band, ja, inderdaad. Ja. Stones hadden ook al sinds. Ja, die hadden wel eens in de Kuip. Ja. Ja. Dus, maar hoe kreeg je dat voor elkaar dan toen? Ik bedoel, was toen met, je zegt het goed, hè? In Nederland was dat nog niet gebruikelijk voor Nederlandse bands. Maar hoe kreeg je dat dan voor elkaar optreden in het Abe Lentstra stadion? Nou ja, we hadden altijd wel, zolang we bestonden, hadden we stunts. Dachten we, ja, we moeten nu weer een stapje hoger. We moeten iets gaan bedenken wat we onszelf kunnen activeren om goed te gaan spelen, et cetera. Dus toen kwamen we op het idee om het op het stadioncet te doen. Toen dachten we, nou, dat moet natuurlijk in Friesland. Nou, Cambuur was toen nog wat kleiner dan Heerenveen. En Riemen van der Velde was een goede vriend van mij. De toenmalige voorzitter. Oh, ja. Dus het was ook in 5 minuten was dat geregeld daar. En toen hebben we dat gedaan. En daar hebben we dus die live versie die je net liet horen van Nijedij opgenomen. Ja. En toen kwam bij de plaatmaatschappij in Hilversum. En toen zei ik, nou, we hebben nu een freestyle nummer en dat, ja, iedereen zingt dat mee. Ja, maar Fries, joh, dat verstaat niet meer. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we natuurlijk niet doen. We gaan gewoon weer een Nederlandstalig liedje uitbrengen. Had net een paar hitjes gehad met Raak en Teken van Leven, dat soort liedjes. Mm-hmm. En we gingen en we lieten dat horen bij daar. En toen voelden zij wel van, ja, hier gebeurt iets. Dus hier staan heel veel mensen achter. En ja, dat is wel opmerkelijk natuurlijk, toch? Omdat het in het Fries was. Dat is heel lastig. Het was de eerste keer dat ook een freestyle nummer de hitparades in werd geslingerd. Ja, jullie werden ongekend populair. Hè? De slipjes werden nog net niet het podium opgeworpen. Mis jij die? Ja, ook dat hoor. Ook wel, ja, toch? Ja, nou, ja, goed. Ja. Meer recht richting de gitarist die zit daar. Die is inmiddels iets. Ja, goed. Je wordt een dagje ouder op een gegeven moment. Maar mis jullie die tijd nog wel eens een beetje? Van het ongekend populair zijn? Nou, eigenlijk doen we eigenlijk een beetje hetzelfde wat we toen deden. Gewoon genieten van de muziek en mooie nummers maken. En dat werden wel heel populair. En er zaten ook heel veel dingen bij waarvan je dacht van, ja, dat vinden we dan minder. Dus nu en komt ook heel veel druk op te staan. Nou, je verkoopt veel, je moet elke keer weer een hit scoren. Mm-hmm. En je bent op zoek, je hebt een heel album klaar en dan zit je bij de maatschappij en zegt, nee, we horen hem niet. Wat bedoel je? Nou, de hit horen we nog niet. Nou, weer de studio in. Zo, dat soort op een gegeven moment word je ook een BV natuurlijk. Ja, je bent gewoon een bedrijf. We hadden op een gegeven moment 25 mensen aan het werk. Ja, daar zit wel spanning op. En wij hadden er wel wat stress van. En nu zijn we weer gewoon die hobbyband van toen eigenlijk. Ja, ja, gewoon weer met een paar jongens in een busje rondtoeren. Nou, we hebben ieder een eigen busje. Of niet eens een busje. Allemaal Tesla's. Nee, ook niet hoor. Nee, gewoon simpele autootjes. Maar beter om apart te rijden. Want op een podium staan het wel genoeg. Nou, je ziet elkaar zoveel. We zagen elkaar elke dag. Dus dan was in de auto was eigenlijk het enige moment dat er geen publiek bij je zat. En dat je alleen was. Dus dat is wel lekker. Ja, dat is ook wel weer even lekker, ja. Een nieuwe plaat ook. En een nieuwe tour dus. Ja, ja, die tour die begint 18 november in Emmeloord. En dan hebben we 24 theaters. Gaan we doen. Lekker veel. En overal in het land. Dus klinkt je kunt dat overal zien. Ja. Waar gaan jullie spelen? Nou ja, ik denk dat we maar de akoestische versie gaan doen van de Nijedij nu. Want dat sluit mooi aan bij het vorige. Ik heb daar gewoon zin aan, weet je. Ja, Loop richting die microfoon. Dan gaat Frank Evenblij jou even ronkend aankondigen. Ja, dames en heren. Evenblij, Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Harlingen. We zijn ontzettend trots dat we deze akoestische versie live kunnen laten horen. De Kast met Nijedij. De nacht is voorbij, de zinne is vrij om heeg te keren. Aas wordt de dij, de moon is te nij om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht zijn te lang, wat neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, wer bang, het hoeft net meer. De silgen dein beginnen. Dat ik net bij die ben. Je over van ons rennen zonder zin. Jou met in hand, jou met in het. Als dan het doos mij maakt. Hier is mijn hand, hier is mijn het. Jou met besteden aan dij. Lang wie het kort en zuster, als komt het dij, vindt het lucht, zien wij. Jullie. Ik kwam net uit de rier, het paard dat ik hier, het wie zonder rij. De tiet die er wie, het her dat ik hier, het wie verzijn. Want ik ga mij aan dat joen, mijzelf zijn dat voel, begin op een eind. Ja, de leefde had woen, het was meesken boen, maar voel vrij. De zilgen dein beginnen, dat ik net bij die ben. Jen over varus rennen, zonder zin. Ja, maar dit hoofd, ja, maar dit het, als dan het doos mij maakt. Zuster, als komt er dij, vindt het lucht, zien wij in een naaie deur. Lang wie het kan, en zuster. In een nieuwe dag. Ah, prachtig. We hebben terug in de jaren 90. De kast met nieuwe dag. Je hebt nog wel een geweldige stem. Nog echt. Ja. Dankjewel. Erg leuk. Ja. Schitterend. Wij van Ter Plekke herschrijven de geschiedenisboeken. Nou, zelfs het kadaster. Hebben we nog een intro? Wat willen we? En ook ik, Tineke Schouten, ik ben ook voor meer vrouwen op straat. Ja, ik begon al te snel te lullen. Ik had de intro nog even gespeeld moeten worden. Maar wij van Ter Plekke herschrijven de geschiedenisboeken, zelfs het kadaster. Want de Nederlandse historie loopt over van die iconische vrouwen. Maar op straatnaambordjes zie je die namen maar heel weinig terug. Ja, en daarom stellen wij ons de vraag, welke vrouw verdient er in de gemeente Harlingen een eigen straat? Els? We hangen aan je lippen. Vertel. Nou, het is misschien een beetje een rare timing. Aangezien dit weekend het kwik de 25 graden ongeveer aantikte. Ja. Maar we zijn in Harlingen, dus we gaan het hebben over de tocht der tochten. Ja. En dan vooral over één vrouw. Weten jullie wie ik ga noemen? Ben ik benieuwd. Nee. Nou, dit zegt genoeg. Leni van der Hoorn Langelaan. En je hoort het aan de naam. Die is gemaakt voor op een straatnaambordje. Ja. De Leni van der Hoorn Langelaan. Je zou er maar wonen, ja, toch? Ja, lekker. Leni ja. van der Hoorn Langelaan. Juist hem. Nou, jullie kennen Henk Angenent, hè, de spruitjeskweker. Ja. Maar Leni, die teelde anjers in Ter Aar. Ja. En die is veel minder bekend. Deze vrouw heeft werkelijk waar een motivatie. Daar word je niet goed van als je dat leest. In de Telegraaf werd geschreven in januari 1985. Een iel pezig vrouwtje met ogen als vurige kooltjes. Een echte Nederlandse Elfstedentocht. Die heeft kleine Leni zich in het hoofd gezet en ze zal hem rijden. Nou, dat gebeurde ook in 1985. Toen pas mochten vrouwen voor het eerst officieel meedoen met de wedstrijd. Is dat zo? Daarvoor echt waar. Niet, Ze mochten met de tourversie meedoen, dat wel. Maar echt de officiële wedstrijd, nee hoor. Nee, 63, de helft van 63 was gewoon geen vrouwenwedstrijd. Nee, die mocht alleen de tourversie meerijden. Ja, ja. Dus Leni stond in 1985 natuurlijk te popelen. Ze wilde net zo behandeld worden als kerels trouwens. Dat zei ze ook daarvoor al, in 1983 bijvoorbeeld. Waar ik mij zo neidig op maak, is dat ze de wedstrijd voor vrouwen al uitstellen als er een bui dreigt. Het zou eens te zwaar worden, zeg. Maar bij de mannen roepen ze dan, jongens rijden, want van stroefijs wordt de wedstrijd mooi. Ja, nou, oké. Geen flauwe kulletjes met Leni. Nee, zeker niet. En toen ze marathon in Ankeveen wilde schaatsen, 140 kilometer... toen bleek dat de vrouwen maar 40 kilometer mochten. Ja, en toen zei ze natuurlijk, waarom zoveel minder dan de mannen? Als de Elfstedentocht volgende week doorgaat, dan rijden wij toch ook 200 kilometer? Ja, zo is het. 200 kilometer, geen flauwekul. Zo is het. Nou, op maandagavond, het journaal van 18 februari 1985... toen werd bekendgemaakt dat de Elfstedentocht door zou gaan. En ik weet niet of ik het goed zeg, op zijn Fries. It's still here. Ja. De dag erop werd Leni in alle vroegte wakker. Ze stond te popelen, vertelde ze aan sportverslaggever Evert ten Napel. Ja, om een uur of vijf al. En toen ben ik in het donker gaan oefenen. Toen mijn man die was me ineens kwijt in bed. En ben ik eerst eens gaan kijken of ik dat ken in het donker rijden. En toen viel het me alles mee. Nou. Wat heb ik geweldig. Wonderbaarlijke quote. Ja, maar dat die man... Ik ben in het donker gaan oefenen en mijn man was me kwijt in bed. Ja, kwijt het is gewoon vijf. Dat is toch een man van een heel groot bed misschien. Ja, schitterende quote. Nee, ze stond natuurlijk op het ijs. Ja. En dat was maar goed ook. Ze was hartstikke goed. Ze won de Elfstedentocht. Ja. De allereerste vrouwelijke winnaar officieel. Maar het scheelde niet veel, want net voorbij Harlingen, dames en heren... kreeg Leni het heel erg zwaar. Luister maar. Welk moment in de wedstrijd, Leni, had je het moeilijkst vandaag? Nou, bij Harlingen-Vraningen, we hadden allemaal ontzettende dorst. We hebben altijd de verhalen gehoord dat bij een Elfstedentocht krijg je drinken zat. En dan moesten we veel klunen, maar niemand had een slokkie water of wat. Geen slokkie water of wat? Die Leni hadden niet makkelijk. Nee, deze vrouw die heeft vervolgens, let op, meer dan 100 kilometer doorgeschaatst tot de finish zonder ook maar één slokje vocht. Oké, dat is knap. Hey, maar won ze? Ja, ze won natuurlijk. Ze was de allereerste winnares. Oké. Ja, die naam die horen jullie gewoon te kennen. Ik sta ervan te kijken, joh. Wat ik nog wel een mooi detail vond. Normaal gesproken had ze wel drinken mee zelf. Dan waste ze kleine flesjes baby shampoo uit. En die vulde ze met roze visé. Het was niet zo zwaar als een bidon. En dat nam ze dan mee. Ja, klein vrouwtje. Okay. Ja. Drie kwartier na de winnaar kwam ze binnen. Evert van Bentham. Ja. Wat kreeg ze? Verschil vind ik nog wel meevallen trouwens eigenlijk. Drie kwartier. Over 200 kilometer, hè? Ja, dat is heel weinig. Vind ik drie kwartier weer mooi. En ze was geen profschaatser of zo, hè? Dat was gewoon de vrouw van de teler. Ja. Ze kreeg een lullig bosje bloemen. En een tabakspot die eigenlijk bedoeld was voor de eerste schaatser uit Leeuwarden die binnenkwam. Maar die is nooit binnengekomen. Een tabakspot. Een zilveren tabakspot. Maar als je volgens mij de Elfstedentocht wint, dan krijg je zo'n groot aardewerken bord volgens mij. Zij kreeg dat allemaal niet. Ze hebben het vorig jaar hebben ze het een beetje proberen recht te zetten. Toen heeft ze een vaas gekregen. Een vaas? Ja. Een vaas. Maar ze kregen een bloem en een tabakspot. Ja, echt ongelooflijk. Lekker als je net 200 kilometer hebt geschaatst en dan even lekker uit de tabakspot een beetje pruimtabak halen. Ja. Nou, die moest ze ook weer gewoon inleveren een jaar later. Echt, die tabakspot. Ja, echt waar. Gewoon terug. Even wat anders, hè. Zij heeft dus echt als een knijter geschaatst. Maar haar vader vond het helemaal niks dat ze zoveel sportte. Want hij was bang dat ze niet aan de man zou komen door. In andere tijden sport, die hebben echt een prachtige documentaire gemaakt over haar, vertelde ze wat haar vader tegen haar zei daarover. En op een gegeven moment komt pa naar mij toe. Als jij maar heel goed weet dat er nooit een gewone boer of tuindersjongen ooit zo'n meid mot. Ja. Nog, wat een quote. Het lijkt wel uit de 18e eeuw, jongens. Dat is ongelooflijk, toch? Maar wanneer was dit? In de jaren 60? 70? Wacht even. Ze was 37 in 85. Nou, reken maar uit. Ja, reken maar uit. Iets eerder. Ja, inderdaad. Daar ben ik voor opgeleid. Ik heb even zitten kijken, want deze vrouw heeft echt waanzinnige dingen gepresteerd. Die moet gewoon een straat krijgen. Er zijn al twee Koen de Koninglanen. Ja, maar dat was ook een grote schaatser. Er is een trein vernoemd naar Reinier Paping. Ja, ook terecht. Er is een storm vernoemd naar Evert van Bentham. Vind ik ook terecht. Elfstedentocht gewonnen. Ja, geweldig. Maar nog helemaal niks of niemand, ja, behalve een kleinkind misschien, heeft de naam van Leni van der Hoorn gekregen. Ja. Terwijl zij was niet alleen de eerste officiële Elfstedentocht-winnares. Mm-hmm. Ze won 11 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ze heeft 5 keer een Nederlandse 200 kilometer tocht gewonnen. Ze heeft als allereerste vrouw een werelduurrecord gereden. En dan kan ik nog wel even doorgaan, maar het lijkt mij duidelijk. Ja. Leni. Ja. Leni, ja. Ze leeft nog. Een straatnaambordje krijg je pas als je dood bent. Dus we wachten, maar hopelijk zo? Mogen we nog lang wachten. Is ja, dat echt zo? Echt waar, ja, echt waar. Je hebt er ook de Henny Huisman aan, of ja, gaat die binnenkort ook? Nou ja, nee, dat is echt een regel van Nederlandse gemeentes. Want anders doen ze misschien nog iets fout, ja. Ja. Het maakt mij niet uit of het nou in Harlingen is, waar ze het zo ontzettend zwaar heeft gehad, of in Ter Aar, waar ze woonde. Ja. Er moet een Leni van der Hoorn Langelaan komen. Want wij van Ter Plekke willen meer vrouwen op straat. Zo is het. Ja. Dankjewel, Els Knapen. Onze verslaggever. Where am I? Ja, eerst even wachten totdat de intro's gespeeld zijn. Jij zei net ook, zit je vlak voor de dingen, heel verhaal weer te tetteren. Maar goed. Onze verslaggever Maaike Verbeij, die is ergens in de gemeente Harlingen verstopt. Dus niet in Tiel of in Heerenveen. Er komen wel aardig wat berichten binnen van luisteraars die een idee hebben, zoals deze van Johan. Maar ja, buiten het centrum, doe maar Albert Heijn. Albert Heijn aan de Zuiderhaven. Oftewel op zijn Hallingers de Zuiderhaven. Gewoon bij de Albert Heijn. Maaike Verbeij, daar sta jij. Ja, ze hebben wel roze koeken, soepen, rijst en wc-papier. En waarschijnlijk ook plafondroldeuren. Ja, ja, ja. Nou, ik sta er toch niet, jongens. Oké. Okay. Ja, maar ja, kom eens even over de brug. Want ik ben wel toch nieuwsgierig waar je bent. Nou, ik kom dan met iets makkelijkere hints. Zijn jullie klaar voor of niet? Zeker. Ja, doe maar. Oké. Hier kun je terecht als je het financieel niet makkelijk hebt. En vooral vrijwilligers werken hier om het allemaal draaiende te houden. Ja, ik zie hier een meneer in het publiek die zit te knikken, maar ik heb echt geen flauw idee. Ja, ja. Heb jij een idee? Nee, maar jij bent vandaag ook niet... Je bent een beetje aan buis. Ik ben een beetje aan buis, krijgen we dat. Goed, dit is de laatste kans om te raden waar Maaike Verbeij zich heeft verstopt. Stuur ons een voiceberichtje in de NPO Radio 1 app. En win zo'n geweldige Dijkstra in Evenblij ter plekke mok. En dan gaan wij muziek draaien. Frank Evenblij. Wat heb jij uitgezocht? Want jij zei, ik wil zo graag weer eens een plaatje. Ja, ja, nou ja, we hebben natuurlijk... De klok is een uur terug. Ik wist niet of je dat ja, de klok is een uur terug. Maar het was dus ontzettend donker. En ik reed net, reden wij hier samen naartoe. Ja. En ik vond het gezellig. Het enige is, het is zo warm. Hè. We rijden gewoon met 4 ramen open, dak ging open, hele mikmak. Ja, ja, ja. Ik verlang gewoon naar kou. En naar winter, weet je wel. Gewoon lekker jas aan naar buiten, weet je wel. Ja, maar wat gaan we nou draaien? Ik zit dus al een beetje in die sfeer. Ik wil gewoon graag Chris Ria draaien met Driving Home for Christmas. Ja, dat kun je niet menen. Jawel, 31 oktober. Hier, hoor je de mensen klappen? Sta nog achter de barbecue vandaag, man. Ik heb hier gewoon zin in. Ja, gezellig. Het is pepernoot in augustus, is dit. Lekker cozy. Driving home for Christmas. look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Nou, gefeliciteerd Frank Evenblij. Dat is de eerste kerstplaat op de Nederlandse radio in 2002. Ja, ik zag het jou, jij genoot er ook van. Jij zei volgende week weer een kerstplaat. De mussen vallen van het dak en jij draait de kerstplaat. Goed, dit is Dijkstraat Evenblij ter plekke live vanuit de havenstad Harlingen. En Harlingen was ook de woonplaats van de legendarische weerman Piet Paulusma. Die spijtig genoeg eerder dit jaar overleed. Ja, mogen we dat zeggen? Legendarisch? Ja, absoluut. Dat mogen we zeggen. Want Piet Paulusma die was legendarisch. In de tijd dat er alleen weermannen bestonden die strak in het pak heel serieus de camera inkeken, was daar plotseling het weerbericht met Piet. Die er gewoon uitzag als je boerman bij de visboer. En elk weerbericht op deze manier afsloot. Ontman! Zo is het. Ja, hij werd bekend als de weerman van SBS6 en later Omroep Max, maar begon zijn carrière bij Omroep Friesland en RTV Noord. En daar werkte hij veel samen met weervrouw Harma Boer. En die is hier bij ons. En aan de telefoon hangt Frans Strikker, die als cameraman 14 jaar lang met Piet door het land toerde. Goedenavond, Frans. Goedenavond. Harma, van harte welkom. Goedenavond. Ja, Harma, het is al een half jaar geleden overleed Piet Paulusma. Op welke momenten mis je hem het meest? Nou, als extreem weer is, als het op hittegolven aangaat. Ja. Maar ook als er stormachtig weeropkomst is. Of dat we nu toch wel heel erg verlangen naar een beetje wat koude weer. Ja, ja, absoluut. Ja, toch? Ja, had je het daar vaak met hem over of zo? Toch? Ja, als het extreem weer is, dan begint adrenaline begint te stromen. En dan denk je van, nou gaat er wat gebeuren. En hoe heftig wordt die storm? En wordt het echt zo heet? En hoe lang duurt deze hittegolf? En nou, al dat soort dingetjes. Ja, ja. Nou goed, dus maar echt bij extreme weersomstandigheden, dan denk je heel veel aan Piet. Ja, dan hadden we echt heel veel contact. Ja. Zo van even doorpraten hoe de laatste weermodelletjes erbij lagen. En ja, dat is dan heel spannend, want er zijn natuurlijk meerdere weermodellen. Dus die leg je allemaal naast elkaar. En soms dan lopen die gigantisch uiteen. En dat is dan wel mooi te zien om welke kant dat het dan opgaat. Ja, hij werkte als weerman bij Omroep Friesland en bij RTV Noord. Maar hij werd landelijk bekend bij SBS6. En dat was vooral in die tijd de zender voor de gewone man. En er stond ineens een weerman in spijkerbroek. Ja, geweldig. Ja, en een trui ja, tussen heerlijk. Mensen. Weet jij wat de eerste reacties waren toen? Nou ja, mensen zijn dat niet gewoon, hè. Het Grote Weerinstituut, natuurlijk, er waren pakken op de televisie. En die stonden voor een paar weerkaartjes, beeldjes. En daar deed men dan het weerbericht. Maar het weerbericht is in mijn optiek ook, dat hoort gewoon buiten. Ja. Maar Harma, waren er in die beginperiode... Erwin Krol droeg gewoon een pak, keurig stropdas. Ja, dat bedoel ik, een pak. Maar Piet, die stond dan gewoon in een trui op een camping tussen de mensen. Ja, maar... Waren er ook wel eens mensen die zeiden, dat kan toch eigenlijk niet, zo het weer doen? Oh, dat zal best, maar dat soort kritiek, dat legt dat Piet heel makkelijk naast zich neer. En dat is ook goed, want we zijn natuurlijk ook nog niet vergeten dat er ook nog ooit eens een keer een Jan Pelleboer was. Ja. En daar vond men ook iets van. Ja, nee, dat is absoluut waar. Frans, jij ging eigenlijk altijd met Piet op pad als cameraman. Hoe ging dat eigenlijk meestal in zijn werk? Ja, god, het was heel vaak zo. Wij waren vaak al eerder op locatie. En Piet kwam meestal wat later. En dan waren er al heel veel mensen aanwezig. En ja, die keken dan echt uit naar Piet. Alsof de zin binnenkwam. En dan was het van, hoe laat komt hij? Hoe laat komt hij? Nou ja, en dan uiteindelijk dan Dan kwam hij en dan renden ze met z'n allen naar zijn auto heen. En Piet stapte er dan uit en dan fotokaarten bij zich, handtekeningen op de foto en dat werk. Ja, mooi ja. Zeg. Ja. En ik begreep ook van jou dat Piet ook al zei, kunnen we al? Kan die al? Ja. Dat was een beetje een dingetje van Piet had altijd zoiets van, dan kwam die aan. En als je hem dan meteen de microfoon gaf, dan ging hij ertussen staan. Het eerste wat hij altijd zei was van, kan die? Terwijl je nog volop bezig was met je camera aan het instellen. En op een gegeven moment hadden we dat natuurlijk al door. Ja. Dan hielden we hem gewoon onder de oksel zo lang mogelijk of wat dan ook. Die microfoon. Die microfoon. Ja. Anders dan, Wilde je al beginnen. Laten we even luisteren hoe dat meestal klonk. Het wordt een zomerweekend. Een weekend om van te genieten. We kunnen de barbecue buiten zetten. We kunnen naar het strand. We kunnen erop uit. En het wordt natuurlijk ook nog een vaderdagweekend. Ik zet het op een rijtje. De zaterdag eerst bewolking. Die trekt naar het oosten toe. Vanuit het westen de zon door. En later in de middag overal de zon erbij. Ja. Hoe is het om dit terug te horen, Frans? Ja, heel herkenbaar natuurlijk. Hè. Ik heb het lang gedaan. En dat waren gewoon mooie momenten altijd. Het was voor ons als cameramensen was het echt een feestje. Wij zijn eigenlijk normaal allemaal cameramensen die veel Hart van Nederland draaien. Nieuws of NOS. Soms hebben we zo'n veel freelancers. Vaak hebben we een soort hard nieuws. En dan kom je bij Piet. En overal waar Piet kwam, daar waren mensen vrolijk. Die vonden het leuk dat hij kwam. En Piet was ook altijd vrolijk op locatie. Dat was echt zijn dingetje. Ja. Harma, hoe is het voor jou om die stem weer terug te horen? Ja, het is als de dag van gisteren, hè? Doe je dat wat? Ja, natuurlijk doet je dat wat. Ook omdat het toch wel heel erg plotseling was, uiteindelijk toch nog. Ja, Piet was een hele joviale, hartelijke man. En hij was inderdaad altijd goed lachs. Maar had hij dat met niemand gedeeld dan, dat hij ziek was? Nou, in zijn eigen kring, waar het hij zelf voor had gekozen. Dus en dat is iets om respect voor te hebben, zoals hij deed. Ja, dat vind ik ook wel. Harma, niet iedereen kon het waarderen dat Piet zijn weerberichten op zijn manier aanpakte. Weer voorspellen is een serieuze zaak. Wat vond Piet van die kritiek? Oké, ik haak even in. Het weer is geen voorspelling, het is een verwachting. Ja. En die verwachting komt altijd uit. Alleen het weer houdt ze er niet altijd aan. Ja, dus dat is één. Dat is absoluut waar. Wat vonden mensen daarvan? Wat vond Piet daarvan, dat er kritiek op hem was? Ja, in het begin had hij daar wel moeite mee. Maar op een gegeven moment, je bent een publiek figuur. En dan mensen vinden altijd wat van je. Mm-hmm. En iedereen die kent je ook. Dat is natuurlijk niet waar, maar zo denken mensen. En dan op een gegeven moment, dan leg je dat naast je neer. En dan denk je van ieder zijn ding. Ja. Ja. En Frans, weet jij dat eigenlijk? Vond Piet dat lastig, die kritiek? Hij heeft zich daar naar mij toe nooit echt over geuit. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Wat Piet wel had, was dat hij altijd wel keek wat een ander zei. Hè? Dat kan dan bij wijze van spreken het WS en bij de NOS, maar ook in een krant, de Telegraaf of wat dan ook. En dan werd er bijvoorbeeld een hittegolf voorspeld of iets dergelijks. En dan zei Piet, nee hoor, dat loopt allemaal niet zo'n vaart. Let maar op, dat gaat niet gebeuren. En dan sprak ik hem een paar dagen later en zei, zie je wel, ik had wel gelijk. Ja, dus hij was in die zin wel mee bezig. Ja, toch wel. Ja, maar ik nam het ook allemaal heel erg serieus. Hè. Ik weet niet of mensen dat echt misschien verwachten, maar Piet nam het echt bloedserieus. Ik heb heel vaak meegemaakt, dan kwam hij aan met de auto op locatie en dan bleef hij nog 5 of 10 minuten in de auto zitten, want dan kwamen de laatste weerkaarten binnen. Ja, en dan paste hij toch zijn weerbericht weer aan. Dus hij was daar 24/7 het hele jaar mee bezig. Ja. En had hij vaak gelijk eigenlijk? Of natuurlijk. Meteo Service Piet Paulusbappie, die maakte inderdaad gebruik van zijn weermodel, ons weermodel. En dat is van de Duitse Wetterdienst. En dat is gewoon, dat komt hier zeker ook in het noorden, komt dat het best tot z'n recht. Kijk naar RTL4 of andere zenders, dan kom je vaak in andere weermodelletjes terecht. En vaak dan zagen we wel dat die weermodellen dan toch wat meer richting het Duitse model gaan. Zie je ook dat het weersverwachting in het noorden vaak een beetje anders eruit ziet dan in de rest van Nederland. Want er is een bepaalde weer-app die heeft al in het noorden een aantal dagen een prachtig zonnig weekend voorspeld. Nou, dat is hier in het noorden weinig van terechtgekomen. En dan zag je het Duitse weermodel. Gaat daar dan wel heel goed in. Ja. Frans, weet je ik zo mooi voor Frans? Dat jullie ook vaak, op een volle camping stonden of in snackbars of zo. Gewoon van die rare, gekke locaties, hè? Gewone locaties. Gewone locaties, sorry, het leven. Ja, ja. Wat is de mooiste locatie waar jullie ooit geweest zijn? De mooiste. Wat ik zelf heel bijzonder vond van Piet is dat op een gegeven moment lag er sneeuw in het enige kerkdorp van Nederland in Veilen. En Piet hoorde daarvan. En dan stapt hij in de auto en rijdt hij 3,5 uur erheen. Om daar die opnames te doen. In de sneeuw. En vervolgens weer 3,5 uur weer terug. Maar wat, ja, wij kwamen natuurlijk overal. Hè. En ik herinner me nog wel dat we op campings kwamen. Met in kleine ruimtes met verschrikkelijk veel mensen. En dan moest je maar zien dat je het erop kreeg met z'n beiden. En wat ik al eerder zei, Piet die zei dan van kan die. En ja, het was nog één grote chaos. Maar dat herinner ik het meest. Dat soort momenten met hem. Ja. Mooi. Nou werd hij na 23 jaar zomaar op straat gezet bij SBS. Wat vond hij daarvan? Weet jij dat nog, Harma? Ja, dat was natuurlijk wel de klap. Ik had zelf ook zoiets van, zonde dat hij had zo graag gewild dat hij die 25 jaar vol had gemaakt. En dat was hem niet gegund, blijkbaar. Ja. En dat is jammer. Wel belangrijk nog even. Het schijnt, het gerucht is dat Piet op zijn sterfbed nog een voorspelling heeft gedaan. Yeah. Namelijk, binnen 4 jaar komt er een Elfstedentocht. Nou, dat zal toch fantastisch zijn? Dan denken we allemaal aan hem. Ja, maar gaat het gebeuren? Gaat het gebeuren? Ja, dat is de winst van de gedachte. Ja, Frans, wat denk jij? Komt er binnen 4 jaar een Elfstedentocht? Nou ja, ik hoop het voor Piet. Hè? Dus, ja. Ja, we hopen het allemaal. Ja, precies. Ja, maar ik vind ook mooi. Ik, voor Piet zou ik het ook denk ik aan Piet Paulusma. Dat vind ik een mooie gedachte. Ja, toch? Ja, dat vind ik mooi. Ja. Dank jullie wel, cameraman Frans Strikker en weervrouw Harma Boer. En we zullen Piet nooit, maar dat ook nooit vergeten. Ja. Tijd voor muziek. Bill Haley, kent u die nog? We gaan ver terug in de tijd, naar de jaren 50. Toen het nummer Rock Around the Clock de weg plaveide voor de rock en roll muziek. En die Bill Haley die is overleden in Harlingen. Maar dan wel in Harlingen, Texas. Wat zo ongeveer tegen de Mexicaanse grens aan ligt. En een stad vernoemd naar deze Friese havenplaats. En wie weet spreken ze nog een klein woordje Fries daar. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. Met Rock Around the Clock. Ik moet denken aan Happy Days. Die zie je. Ja, kun je dat nog herinneren? Ja, ook heel Milwaukee, heerlijk. Richie, Fonsi. Heerlijk, man. Het is bijna 9 uur. We gaan er even tussenuit voor het NOS-journaal. Straks nog een uur lang ter plekke. En hebben we het over drugs in de haven van Harlingen. Atlantiseen in de lucht. Daar hebben we het ook nog over. Oh ja, leuk, ja. Tot straks. Ja, tot straks. Ben je staan met je mond vol tanden in. Ja, niks. Je moet altijd blijven praten op de radio. Tot zo. Ik ben Hedy d'Ancona. Eerder schreef ik Vrolijk Verval. Nu ligt mijn nieuwe boek, Koude Kermis, in de boekhandel. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het prachtige Lanzarote. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Wanneer ga jij hem proberen? Lipton Iced Tea Zero Sugar. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark!

culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra Even blij ter plekke. We zijn nog steeds live in de kantine van voetbalvereniging Zeerobben in Hardingen. Hier gaat het straks over de haven van Hardingen, die volgens de burgemeester veel te kwetsbaar is voor drugsmokkel. Ja, wij zijn er wel in Hardingen, maar Max Verstappen die is in Mexico stad voor de Formule 1 race. Ronald van Dam van NOS volgt deze race voor ons. Ronald, hoe was de start? Ja, heel goed. Hij rijdt op 24. Ronald van Dam die klapte meteen uit. Ja. Ik weet niet of er is er een Formule 1 auto over de kabel gereden. We gaan het zo meteen nog een keer proberen. Ik hoorde hem weer. Ronald, mee daar? Ronald? Nee, we gaan het straks nog een keer proberen. Maar de start was in ieder geval goed van Max Verstappen. Ja. Ja, Mai Verbeij die verklapt straks weer waar ze in Hardingen verstopt is. Er is nog meer muziek van de kast. En de burgemeester wacht onrustig af in onze voorwagen. Maar nu eerst de feiten op een rij met Mai Verbeij in de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn in Hardingen en hier wonen 15.903 inwoners. Daarmee is het de op 4 na grootste plaats van Friesland. Zeg je Hardingen, dan zeg je natuurlijk ook de Elfstedentocht. Het is de 9e stad waar de schaatsers langskomen. En als ze het stempeltje hebben gehaald, dan hebben ze al 116 kilometer geschaatst. En zelfs tijdens de oorlog in 1941 werd er ook de Elfstedentocht geschaatst. Bij het klikken van de dag bereikte Adema, een van de winnaars van verleden jaar, het eerste controle te Harlingen. Schrijver Simon Vestdijk en schaatser Jan Ikema zijn bekende Harlingers. Toch staat hier een standbeeld van Hotse Scheld. Misschien wel de bekendste kaatser ter wereld. Zijn bijnaam luidt de keizer onder de kaatskoningen. Harlingers spreken elkaar aan met het woord zeun, vrij vertaald naar zoon. Oude zeun is dus dé aanspreekvorm voor geboren Harlingers. Vandaar dat Harlingers in Friesland ook bekend staan als oude zeunen. Wist je trouwens dat er nog een Harlingen is? What? Het gaat om een stad in Texas en het is gelegen in het verre zuiden bij de grens met Mexico. Ja, het grootste deel van de bevolking is dan ook van Mexicaanse afkomst en de stad is ook echt genoemd naar Harlingen in Friesland. Howdy! In Friesland hebben de plaatsnamen naast de Nederlandse naam natuurlijk ook een Friese naam. En in het Fries zeg je tegen Harlingen... Haas. Bij Harlingen ligt dus een vulkaan, namelijk de Zuidwalvulkaan. Die ligt dus tussen Harlingen en Vlietland in de Waddenzee. Oeh, wees niet bang voor een uitbarsting. Het is namelijk een dode vulkaan en heeft al miljoenen jaren geen erupties meer gehad. Oeh, dit was mijn spreekbeurt over Harlingen. Doei! Ja, doei. Mooi. Jij schrok van die vulkaan, hè? Schrokker. Ik zag het daar. Je was bijna bij je voorbij, zei hij. Ja, het is een vulkaan. Ja, nog steeds geen contact verder met Mexico stad, maar Max Verstappen die rijdt vooraan en die rijdt al verder weg bij Hamilton. Saai is geworden eigenlijk voor iedereen. Ja, maar nou vind ik dat weer lullig voor Ronald van Dam. Die wil het straks vertellen en dan heb jij het al verteld. Ik neem een beetje een honneur zwaar. Dat is toch fijn dat de mensen dat weten. Ja, zwaar. Goed, de maat is vol, vindt burgemeester Ina Scherps van de gemeente Hardingen. Want ze vreest dat hier steeds meer drugs het land binnenkomen. En daar wordt het nauwelijks op gecontroleerd. En deze maand deed zij een oproep voor meer bewaking vanuit het Rijk. Ja, want zo'n kleine haven als Harlingen is de ideale plek om drugs het land in te smokkelen. Er is hier veel minder beveiliging dan in wereldhavens zoals Rotterdam en Antwerpen. En loopt er dan toch politie rond op de haven, dan kun je drugs ook gewoon midden op de Waddenzee overhevelen. Ja, criminoloog Shanna Meelbaum deed in opdracht van de politie onderzoek naar drugscriminaliteit rond havens en is bij ons aangeschoven. Welkom, Shanna. Goedenavond. Shanna, de burgemeester, mevrouw Scherps, die is bezorgd dat drugsmokkel vanuit grotere havens zoals Rotterdam, dat het verplaatst, dat het zich steeds meer verplaatst naar Harlingen. Is dat terecht, die zorg? Ja, het hele saaie antwoord is, dat weten we eigenlijk niet, want je weet niet wat je niet vindt. Weet. Oké, maar ik wil niet het saaie antwoord. Nee. Wat we in elk geval zien is dat er niet minder drugs Rotterdam binnenkomt. Dus de vraag of er verplaatsing is, dat lijkt al eigenlijk niet waarschijnlijk, want dan zou er minder drugs in Rotterdam gevonden worden. Wat wel kan, is dat er ook nog via andere manieren drugs Nederland binnenkomt. Dus drugs via zo'n haven als Harlingen. Ja, Harlingen is geen haven met zeecontainers, wat Rotterdam wel is. Ja. Maar drugs kan wel, nou ja, eigenlijk van een zeecontainer in de Noordzee worden gedropt, daar opgevist en dan aan een kleinere haven aan wal worden gebracht, zoals in Harlingen. Maar snap jij dat zo'n burgemeester zegt, ik maak me daar zorgen over? Ik snap het en die zorg is waarschijnlijk omdat we niet weten of het gebeurt. Ja, dat geeft de gemeente zelf ook aan. Hè. We balen ervan dat er geen concrete bewijzen zijn dat de drugsmokkel via Harlingen toeneemt. En dat zou komen doordat de capaciteit van de politie en de douane onder de maat is. Klopt dat? Nou, ook dat is de vraag. Kijk, er is weinig toezicht op zee en in de havens. Dat is zo, daar is ook op bezuinigd. Dus de vraag is of je dan slechte bewegingen of afwijkende bewegingen wel ziet. Aan de andere kant van de gevallen die we wel kennen, waarbij er dus drugs bijvoorbeeld via een zeeviskotter aan wal wordt gebracht. Ja. Ja, werd dat gedaan door vissers die daar mochten zijn, die ook niet opvielen eigenlijk in de haven, want die zouden daar normaal ook zijn. Ja, precies, maar dan met vis. Hè? Maar dan met vis. En terwijl ze eigenlijk die vis aan wal brengen, smokkelen ze de drugs met hun spullen ook mee Nederland in. Mm-hmm. Ja, zie je dat als er meer politie in de haven is? Ja, waarschijnlijk niet, als je niet weet waar je op moet letten. Ja. En die drugsmokkel rond kleine havens, heb je van die overhevelingsmethodes, drop-offs, systemen of zo. Hoe werkt dat allemaal? De drugs die wordt, die komt via zeecontainers vanuit het productieland. Ja. Eén manier is dus, komt er via zeecontainers Rotterdam in. Een andere manier is, die wordt door een bemanningslid of iemand van zo'n groot zeecontainerschip met een GPS-boei overboord gegooid, gedropt. En die wordt opgevist door een ander vaartuig. Dat kan een viskotter zijn, kan ook een zeilschip zijn, kan ook, kan eigenlijk een allerlei kleine zeevaartuig zijn. Roeiboot, desnoods. Ja, die is niet zo snel, maar... Nee, kan ook niet zoveel in. Kan ook niet zoveel in, maar het zou kunnen. En die wordt eigenlijk met dat kleinere zeevaartuig wordt die aan wal gebracht. Oké. Okay. Ja, en is er eigenlijk, weet je, of het wel eens gebeurd is hier in de buurt van Harlingen? Ja, er is één geval bekend dat het ook echt in de haven van Harlingen ontdekt is. Dus dat er 261 kilo cocaïne door een viskotter aan wal werd gebracht in de haven van Harlingen. Ja, hoe is dat bekend geworden? Ja, dit wist eigenlijk, de politie wist dat al van tevoren, omdat ze een ander lid van een crimineel netwerk volgden, aan het observeren waren. Ja, die zagen ze ineens met een visser. Dat was een beetje gek, hè? Want wat doet zo'n visser nou met zo'n zware crimineel uit het Amsterdamse circuit? Toen zijn ze daarin gaan duiken en toen kwamen ze erachter van, goh, die vissers die worden gebruikt om drugs op te vissen. Ja, want voor jouw onderzoek heb jij veel gesproken ook met veel vissers, want die zouden kwetsbaar zijn voor die drugsmokkel. Hoe kan het nou eigenlijk dat die vissers daar aantrekkelijk voor zijn en dat die dan ook soms geneigd zijn om daarin mee te gaan? Ja, wij kwamen erachter dat vissers dus best wel actief geronseld worden. Dus die worden benaderd vaak met iemand uit die visserijgemeenschap die ze dus al kennen. Maar niet altijd. Van, goh, wij weten dat jij in de financiële problemen zit. Dus dat is een hele belangrijke factor. Die zijn financieel kwetsbaar. Is een moeilijke sector, die visserij op het moment? Ja. Het is een moeilijke sector. Dus natuurlijk al jaren kom je als visser in de financiële problemen. Dan ben je aantrekkelijk voor zo'n crimineel netwerk om jou te benaderen. Van, goh, wil jij voor mij drugs opvissen? Ja, en die vissers die zijn aantrekkelijk. Ze hebben maritieme kennis. Ze horen op zee te zijn. Dus ze vallen in die zin niet op. En ze weten ook hoe ze iets op moeten vissen. Ja. Hoe ze om moeten gaan als er misschien iets last minute verkeerd gaat door het weer. Ideaal zou je zeggen voor die vissen, want er wordt natuurlijk dan in één keer goud geld verdiend. Aan de ene kant verdienen ze daar geld mee. Aan de andere kant zeiden al die vissers ook, die wisten ook, ja, de eerste keer zeg je vrijwillig ja, maar je kan er niet vrijwillig mee stoppen. Nee. Dus zit je er helemaal in, kom je er niet meer uit. Waardoor eigenlijk ook liever niemand ermee in zee wilde gaan. En af en toe gebeurt dat toch. Ja. Je zegt, ze worden actief geronseld. Ja, in de haven. Nou, nu wil de burgemeester van Harlingen die haven veiliger maken. Ze denkt erover om meer camerabewaking op te hangen. Om de havens misschien wel 's nachts af te sluiten. Waardoor je er niet dag en nacht kan rondlopen. Is dat een goed idee? Ja, de vraag is of dat dus de smokkel oplost waar wij het hier nu over hebben. Ja. Want smokkel die natuurlijk, drugs die naar binnen wordt gebracht door vissers die er horen te zijn. En die er altijd zijn. Die er altijd zijn, die valt natuurlijk niet op met cameratoezicht. Nee. Want je ziet daar niks geks in. Die gevallen die bekend zijn, Wat er maar heel weinig zijn. Daarbij ging de drugs ook met de gewone goederen van de bemanning mee in bestelbusjes. Ja. Dus op het oog zag je daar eigenlijk niks aan. Ze zijn ook alleen maar aangehouden omdat van tevoren bekend was dat het hier om een... Ja, via PGB-berichten is het waarschijnlijk wat speelde. En zo hebben ze aangehouden. Precies. Maar goed, de feit is wel, er wordt steeds meer cocaïne vanuit Zuid-Amerika verplaatst naar Europa. Zeker. Meer dan ooit, maakte Europol een tijdje geleden bekend. Zo'n stadje als Harlingen en zo'n burgemeester die zich zorgen maakt. Heb jij tips? Ja, waar wij heel erg voor pleiten in ons onderzoek is dat die tips veel meer zitten in dat je dus weet als overheden die daar zijn van de gemeente, maar ook van de politie, eigenlijk van allerlei andere toezichthoudende diensten, is dat je veel beter weet wat gebeurt er nou in zo'n haven. Wie zijn nou de mensen die hier horen te zijn? Hoe verlopen de processen? Enerzijds zodat je weet als er iets afwijkt, dan moet ik daar dus op doorspeuren. Aan de andere kant is ook dat mensen leren jou te vertrouwen. En dat ze weten, als ik nou twijfels heb over iets, of ik denk, er is iets niet pluis, dan zeg ik het ook. Ja. Daar kom ik ook naar voren. Wij merken dat er heel veel wantrouwen was. Zowel naar de overheid als van de overheid richting de visserijgemeenschap. Ja. Wat ook maakt dat mensen dus moeilijk meldingen doen als er iets mis is. Of ze weten niet zo goed waar ze naartoe moeten. Of ze ook mogen melden als ze het niet zeker weten. Ja. Dus eigenlijk zou je een soort van wijkagent voor de haven moeten hebben dan. Of een team daarvoor. Ja, en die heb je ook wel. Alleen je moet er ook op investeren langdurig. Dat je dus ook dat vertrouwen op gaat bouwen. Ja. En wat we eigenlijk heel normaal vinden in een woonwijk, dat je daar ook veel meer banden opbouwt met de mensen die er wonen. Dat zou in die havens ook veel. Dat moet je in de havens ook veel meer gaan doen. Goed. Okay. We zullen straks de burgemeester nog even aan de tand voelen om te horen of ze iets gaat doen met jouw tips. Dankjewel, criminoloog Shanna Meelbaum. Graag gedaan. The War on Drugs met Red Eyes van hun eerste album uit 2014. Ze hebben daarna nog een paar platen uitgebracht, maar eerlijk gezegd, het werd nooit meer zo goed als de eerste. Al dus muziekjournalist Marijn Marengo Landsbergen. Ja, en je weet wat ze zeggen, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Laten Max Verstappen, die nou vorige week toevallig gewonnen hebben. Ronald van Dam is weer terug. Alle knoppen staan weer open. Zeker. Ja, hoe doet hij het vanavond in Mexico? Nou ja, de grote vraag is, gaat hij zijn 14e overwinning van het seizoen pakken en daarmee dan dat record in handen krijgen? Dat hij nu nog deelt met Vettel en Michael Schumacher. Hij is in ieder geval goed begonnen, ja. Eerste 800 meter naar de eerste bocht, dat was spannend, maar hij hield de eerste plek vast voor Lewis Hamilton en Checo Perez. De Mexicaan, op wie alle ogen zijn gericht, ging van de vierde plek voorbij George Russell, die een slechte start had. Die heeft twee plaatsen ingeleverd en daarachter settelt zich eigenlijk alles wel. Dus Verstappen voorlopig op koers om inderdaad... Amerika hier ook weer te winnen. Ja, de wereldtitel zit al in de tas. Maar hij wil dus dat record van 14 overwinningen in één seizoen. En ja, het is een mooie ambiance. 120.000 knotsgekke Mexicanen. Die willen natuurlijk vooral dat Checo Perez wint. Maar ja, Verstappen heeft vooralsnog. En we zijn 13 ronden onderweg van de eerste van de 71. Die heeft de beste papieren op dit moment. Dankjewel, Ronald van Dam van de NOS. Where am I? Ja, de berichtenbox overstroomde het afgelopen uur zo'n beetje. Maar voorbij die gaf wat hints over waar ze verstopt is. In heel Harlingen lijkt wel gereageerd te hebben. Luisteraar Johan gaat voor een herkansing. Herkansing dan maar. Voor de HEMA natuurlijk. Ja, voor de HEMA natuurlijk. Maar even bij je staat gewoon voor de HEMA. Ja, tuurlijk. Heel logisch. Nou, Johan, nee. Oké. Okay. Nou ja, dan maar een poging van een andere luisteraar. Nog een poging van een andere luisteraar. Wie weet heeft Victor uit Helmond het wel goed. Ja, met Victor. Ja, in welke grote fabriekshal met plafonddeuren vind je spullen die elk gezin dat het niet breed heeft, ja, in grote rijen bij elkaar? Dat kan alleen maar de voedselbank zijn. Dat kan alleen maar de voedselbank zijn. Ja. Dat vind ik mooi dat iemand uit Helmond weet waar maar even bij in Harlingen is. Maar vind je dat knap omdat diegene uit Helmond komt dat hij dat dan weet? Of omdat hij helemaal uit Helmond komt? Je zegt niks negatiefs over Helmond hier, hè? Maar is dat goed, Maaiverbij? Sta je bij de voedselbank? Ja, het klopt. Ik sta voor voedselbank De Helpende Hand in Harlingen. Want begin deze week werd namelijk duidelijk dat een aantal grote voedselproducenten het wintercollectief hebben aangekondigd. Frank en Erik, hebben jullie over dit initiatief gehoord? Nee, maar alles wat met de voedselbank te maken heeft, daar sta ik positief tegenover. Maar niet zoveel gehoord, niks gelezen dus? Nee, sorry. Lekker dan. Nou, grote merken en bedrijven gaan namelijk honderdduizenden producten doneren aan voedselbanken door heel Nederland. En dat is hard nodig, want door de energiecrisis en inflatie neemt het aantal voedselbankklanten toe. Toch is dus opvallend dat die stijging in Harlingen relatief meevalt. Ja, en ik wil natuurlijk weten hoe dat komt. En daarom ging ik vanmiddag langs bij de voedselbank in Harlingen. En samen met coördinator Doede Onnes ging ik zelf een voedselpakket maken. Waar moeten we beginnen? Hoe werkt het? We beginnen eerst met een lijstje. Een lijstje van wat willen we erin hebben. Wat hebben we gekregen van onze gevers. En een collega van mij heeft daar een lijstje voor gemaakt. Oh ja, inderdaad. Neergeschreven. Daar gaan dus alle producten op de lijst. En wij maken drie verschillende pakketten. Drie verschillende pakketten. En wat is het een verschil? Een A-pakket voor alleenstaande, een B-pakket voor een echtpaar en een C-pakket voor een gezin. Voor wat gaan we een voedselpakket maken? We gaan voor een gezin een pakket maken. Een gezin. Oké, ik ben heel erg benieuwd hoeveel er dan ongeveer ingaat. We zien al, frisdrank. Helemaal op tent. Hier op tent van de tafel. Jus d'orange. Minerale water. En een sapje. Een sapje appels, peren. Wat goed. Het zijn ook echt wel gewoon aanmerken. Even kijken. En dat is gewoon hier in de bananendoos, hè? Zo. Nou, zie je dus door de energiecrisis dat er een stijging is van de aantal mensen die dus echt vaker bij een voedselbank moeten komen voor zo'n voedselpakket. Nou, blijkt dus dat in Harlingen, ondanks die energiecrisis, dat die stijging dus best wel meevalt. Hoe komt dat? Ja, dat hebben we ons eigenlijk ook afgevraagd. We zagen bij de landelijke opgaves dat er in Holland een hele grote stijging was. En hier in Friesland viel dat best wel mee. Als we hier in Harlingen eens kijken, dan zeggen we... ja, alle huurwoningen die zijn hier door de bouwvereniging voorzien van 8 zonnepanelen. met de huidige crisis op het gebied van energie zit je daar natuurlijk wel aan een heel stuk aan de goede kant. Je zou kunnen zeggen, je weet dus nu inmiddels wie dus een huurhuis heeft, of niet? Koffie? Een pak koffie. Voor het C-pakket zetten we een groot pak koffie. Het is gewoon echt aanmerk koffie, hoor, Doede. Ja. Van de allerbeste, zeggen ze. De punten zijn eraf gehaald. Die spaart er zelf. Nee, die krijgen wij van de fabriek weer nieuwe koffie voor. En er komt dus binnenkort dus een wintercollectief met grote merken. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat er zo'n wintercollectief nu bestaat? Ja, wij kunnen daar niet zonder, want wij zijn helemaal afhankelijk van de gevers. Dus de giften van deze bedrijven die ons vrij grote partijen toeleveren en over Nederland gaan verdelen, dan blijkt het soms dan maar dat we net per huishouden nog maar net een pakketje kunnen geven. Dus het is soms wel eens knabbelen. Ja. Het is erg belangrijk dat we daar extra producten toegeleverd krijgen. Even de deksel aan de kant. Zo. Ja. Sluit hem maar. Ik ga dan dicht. En dit kan straks dus naar gezin. Ja. Extra belangrijk nu in deze tijd. En ook wel fijn dat het er bestaat ook. Helaas wel. Ik vind dat eigenlijk als de voedselbank goed werkt, of dat de maatschappij eigenlijk goed werkt, dat de voedselbank niet zo klein mogelijk moet worden. Ja. Maai, ben je er nog? Ja. Ja. Ja, goed initiatief. Toch? Ja, belangrijk vind ik in wel. Deze tijd ook. Ja, Erik vroeg zich alleen nog wel af of hij roze koeken wilde meenemen voor hem. Dat kan toch niet? Dat moet nee, mensen niet echt nodig. Hij wilde er wel voor betalen. Hij wilde er wel voor betalen. Ga gewoon naar de Hema, Albert Heijn. Ja, zo is het. Dank je wel. Maar kom je snel terug, dank je wel. Tot zo. Tot zo. Ja, de kast is nog steeds bij ons en gaat ook nog voor ons spelen. Siep, wat gaan we horen? Het van mijn gevoel. In het Fries vanavond. Ja, dat is op zijn Fries bekend. Oké, ik ken het vooral in het Nederlands eigenlijk, toch? Ja, leuk. Goed, daar zijn ze. De kast met dat je het herkent. Het van mijn gevoel. Heb ik het zo goed gezegd? De contouren in het land ben verroren door de tijd. Het is deze goer het veld en ik weet mijzelf geriet. In een dolle van emoties is de tijd om mij voorbij. Ik ren door oude paden, weet ik je dit rond mij daar. De hinders in het veld, de moenen op het dik, ze binnen er net meer, het is net meer gelijk. Ik zoog weer aan de beelden, de staan het bij mij best. Is er een grote leegte, ik viel een groot gemis. En liek het krep, de dijk wat je herken. Het liek het krijgt en dat ik in het verliezen ben. In het hart van mijn gevoel zal ik daar neven jitten. Het hart van mijn gevoel bestoot bij mij. Ik denk waarom. Vanaf de eerste dag, de woorden uit die brief staan in mijn holle schreun. Ik dwarm je troog die jaren, maar net heb ik verdreun. Het is als de wind mij wieken jaalt, mij ondijt denken docht. Dan zul ik naar de loft, de schunde wolk. Wordt het lucht en ligt het krijgt dat daar we jij ken. Het ligt het krijgt dat ik in verliezen ben. In het hart van mijn gevoel zal ik daar. En het heb van mijn gevoel bestoven mij. Ik denk waarom en ik voel dat ik bij mij de laatste koel. Vanaf de eerste dag zoek ik me verdriet naar de hemel roepen wollen om daar weer om te krijgen. Niet mij te volgen. In het her van mijn gevoel. Ik denk waarom en ik voel dat ik bij mij de laatste koe van de eerste dag. Met Hek en Mien de Boer. Je begint gewoon een beetje Fries te praten. Ja, zo het mooi. Ik kan het ook niet helpen. Ja, mooi, mooi. Omdat de Groningse gasbel werd afgesloten, moest de NAM op zoek naar nieuwe locaties om naar gas te boren. Het oog viel onder andere op de Waddenzee. Iets verderop hier aan de kust ligt hier het dorpje Ternaert, waar een grote pijpleiding het gas uit de zee zou moeten vervoeren. Ja, al jaren voeren de dorpsbewoners veel protest tegen deze boringen, gesteund door de Waddenvereniging uit Harlingen. En begin dit jaar leken ze de vlag uit te kunnen hangen. Het nieuwe kabinet zegt ertoe geen nieuwe boringen onder de Waddenzee toe te staan. Maar helaas, speculaas, de vergunningen voor boringen bij Ternaert die waren eerder al afgegeven. En door de Russische oorlogsdrift is de hele situatie gaan schuiven. En zoals ze zeggen, onder druk wordt alles vloeibaar, net zoals gas. En het kabinet twijfelt en twijfelt en twijfelt, maar neemt komende weken een besluit. Ja, aan tafel Frank Petersen van de Waddenvereniging. Goedenavond, Frank. Goedenavond. Ja, wij hebben eerder over dit onderwerp gesproken, toen we een jaar geleden in Ternaert waren met ter plekke. Maar toch nog even, waarom bent u tegen die gasboringen onder de Waddenzee? Nou, de Waddenzee is een uniek stuk natuur in Nederland. En ook nog eens een keer niet voor niets al meer dan 10 jaar een werelderfgoed. En de Waddenzee wordt op allerlei mogelijke manieren eigenlijk bedreigd. En dat is door grootschalige mijnbouw naar het winnen van zout bijvoorbeeld. Maar ook door baggeren, door veel vissen en door andere gaswinningen die er al zijn. En dit is er eentje waarvan je eigenlijk kunt aanvoelen dat die anno 2022 niet meer zou moeten. Mm-hmm. De hele wereld zegt eigenlijk laat alle fossiele brandstoffen onder de grond zitten. Verbrand ze niet meer. En hier hebben we in Nederland een bedrijf dat van plan is om nog een keertje nieuwe aardgas boven de grond te halen. Ja. Nota bene onder de Waddenzee. Maar wat ik niet zo goed snap, want begin dit jaar, Frank zei het al, wij waren toen in Ternaert en toen spraken we met Lutz Jacobi, hè, de directeur van de Waddenvereniging. Klopt. En toen leek de strijd eigenlijk gewonnen. Ja, wij hadden boringen. Ja, een euforische stemming daar. Ja, wat is er dan veranderd nu? Nou, wat je zag dat in het regeerakkoord, net wat je zei, dat stond heel duidelijk geen nieuwe gaswinningen onder de Waddenzee. Ja, wij dachten, bingo, die is binnen. Ze maken de lopende procedure af. Ja, en dat was dus, ik mag het bijna niet zeggen, maar dat was een verneukeratief zinnetje. Ja. Want dat betekende eigenlijk, we zijn ergens mee begonnen. En vorig jaar heeft minister Blok al besloten dat hij, wat hem betreft, mocht. En wij krijgen gewoon de indruk dat er een aantal mensen zeiden, ja, wat toen eigenlijk mocht, ja, daar kunnen we nu niet meer van afwijken. Okay. Wat er ook in het regeerakkoord staat. Ja. Dat is wat ze zeggen met die vergunningen waren al eerder afgegeven. Eigenlijk zeggen ze, we hebben al een ontwerpvergunning gemaakt. En het lijkt net alsof ze niet op hun schreden durven terug te keren. Ja, precies. Okay. Ja. En wat wij deze week merkten, is dat zo'n minister van de Natuur of een staatssecretaris voor mijnbouw, die moeten met z'n tweeën nu een nieuw kabinetsbesluit maken. En daar hebben ze een ambtelijk advies voor nodig. En nou heb ik het ambtelijk advies niet gezien, maar er wel over horen praten. En dan zie je dus dat die ambtenaren eigenlijk adviseren, ja, we hebben het vorig jaar gedaan, dan moeten we het nu toch eigenlijk, ook al zou het niet meer kunnen, anno 2020, moeten we het toch maar blijven volhouden. En wij willen echt tot aan het gaatje wat te voorkomen. Dus we zullen ook later deze maand proberen een protestorganisatie te organiseren. Maar toch even, meneer Petersen, de wereld is ook veranderd. Ja, zeker. We hebben oorlog in Oekraïne. iedereen wil eigenlijk, zijn we met z'n allen over eens, we willen van het Russische gas af. Dan zou je ook op een gegeven moment kunnen zeggen, ja, misschien moeten we iets minder principieel doen over het boren in de Waddenzee. Maar we willen gewoon van het Russische gas af. Nou, als er één ding niet veranderd is in de wereld, dan is het de voortdurende stijging van de temperatuur. Jullie hadden het er vanavond ook al eventjes over. Het is gewoon niet meer te ontkennen dat er klimaatverandering is. En er is absoluut niet te ontkennen dat je daarvoor fossiele brandstoffen onder de zee moet laten zitten, mm-hmm, of onder de grond. En dan kan een oorlog in een deel van de wereld misschien wel voor dat deel van de wereld invloed hebben op de prijzen van aardgas. Maar dit gas wat nu onder de Waddenzee zit, komt pas over 2 of 3 jaar beschikbaar voor de consument. En zal ook nog eens niet helpen om de huidige hoge energieprijzen naar beneden te kelderen. Dat is ook precies wat die staatssecretaris voor Mijnbouw 2 weken geleden nog in de Kamer zei. Ja. Het is een illusie om te denken dat het aardgas onder de Waddenzee de wereldprijs voor aardgas zal betalen. Nee, maar ja, ze zitten natuurlijk met de handen in het haar en denken, is er ergens nog iets te vinden? Dan maar daar. Ja, en wij zeggen, je moet niet op zoek gaan naar aardgas. Je moet naar iets heel anders zoeken. En je moet zeker niet onder een uniek natuurgebied, wat ook nog eens gewoon door heel veel mensen in de wereld bezocht wordt, waar mensen rondom de Waddenzee eigenlijk heel erg trots op zijn. En ik zelf ook. Ja. En er ook naartoe komen om daar te genieten. Juist van die natuur. Juist van die miljoenen vogels die hier komen. Dus doe iets anders en doe het zeker niet onder de Waddenzee. Ja, u gaat deze week campagne voeren, hè, tegen de boringen. Mocht het kabinet toch anders beslissen, zit de strijd er dan op? Nee, uiteraard niet. Dat had je ook niet anders verwacht, nee, geweest, denk ik. Dan gaat u zichzelf vastplakken aan Mark Rutte. Nee, ik ben niet van het vastplakken. Wat wij wel gaan doen is, we willen 26 november aan de Waddenzee een erfgoedwaardige bijeenkomst houden. Dat mensen met respect en eerbied voor het werelderfgoed Waddenzee kunnen laten zien dat die aardgasvoorraad daaronder moet blijven zitten. Wat de Waddenvereniging gaat doen is 2 dingen. Wij zullen bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Dat doen we tot aan de Raad van State. En er is ook nog een bedrijf wat dit ooit heeft bedacht. De NAM heeft ooit bedacht dat dit een goed idee was. En wij zullen bij NAM en bij haar bazen, de Shell en Exxon, heel erg duidelijk laten merken dat als een Nederlandse rechter tegen Shell heeft gezegd dat ze aan de CO2-uitstoot moeten doen, of minder CO2-uitstoot, dat de beste en goedkoopste manier is dat aardgas onder de Waddenzee laten zitten. Ja. Maar ja, de NAM, ze zijn ook laatst, worden ze geloof ik vervolgd voor illegale afvalstort vanuit aardgaswinning. Dus we weten ook niet eens of de NAM nou eigenlijk onze gesprekspartner zou moeten zijn. We wachten het af. Ja. De strijd gaat door. Zeker. Ja. We houden het allemaal nauwlettend in de gaten. Dank voor uw uitleg, Frank Petersen van de Waddenvereniging. Graag gedaan. Dank je wel. Ja, en wij schakelen even snel door naar Ciudad de México, naar de Formule 1. Ronald, wat hebben we gemist? Ja, in dat prachtige Autodromo, Hermanos Rodriguez, genoemd naar de verongelukte racende Mexicaanse broers Ricardo en Pedro. Nou, wat hebben we gemist? De eerste pitstop van Sergio Perez. En het moment dat Max Verstappen zijn eerste stop gaat maken is ook wel aanstaande. Want hij is op de zachte band gestart, terwijl de 2 concurrenten van Mercedes allebei op de medium band zijn gestart. Ja, en Mercedes denkt hij dan voor het eerst eindelijk de slag te kunnen slaan. Dat zou de eerste overwinning van Mercedes worden dit seizoen. Want voor de rest gingen de overwinningen allemaal naar het team van Red Bull 15 en 4 voor Ferrari. Maar Verstappen ziet zijn voorsprong op Hamilton steeds ietsjes kleiner worden. Nadat hij natuurlijk een superstart had. En eigenlijk is er in de eerste fase van de race verder niet zo heel veel gebeurd. Behalve dus dat Perez als eerste van de favorieten naar binnen is geweest. Die is teruggezakt tot de 6e plek. Omdat die pitstop niet helemaal lekker ging. Hij verspeelde 3 seconden eigenlijk ten opzichte van wat hij normaal daar doet. Dus hij ligt nu 6e. Verstappen leidt voor Hamilton en Russell. Dan Sainz en Leclerc. De 2 Ferraris. En as we speak komt Max Verstappen naar binnen. Nou, we hebben al gezien in Zandvoort dat hij een pitstop kan maken van 2,1 seconden. Anders kijken, dan pikken we nog snel even mee hoe snel het hier gaat. Dat lukt je niet bij de Quickfit zelf om de hoek. Ah, hele snaarstrakke stop van Max Verstappen. Die natuurlijk wel achter de Mercedes en nu de baan op gaat komen. Maar het is nog lang. We zitten pas op 1/3 van de race. Hij zakt in ieder geval naar de 3e plek. Dankjewel, Ronald van Ham. Ja, en wij gaan nog weer naar de kast. Want die zijn hier nog. Wat spelen jullie, jongens? De tijd is van mij. Hier zijn ze, de kast. De tijd is van mij. Als ik opsta, onderweg ga naar de dag. Weet ik, als ik opsta, als ik naga wat ik mag. Weet ik, dat ik opsta, weer vooruit ga, het ligt in mijn hand. De tijd is van mij, ik leef in het nu, de weg is vrij. De tijd is van mij. wereld draait door en ik ben erbij. Telkens als ik stil stond en niet de weg vond die er lag. Als ik niet terug kon, zelfs de afgrond voor me zag. Wist ik als ik stil stond en weer vooruit gaan lag in mijn hand. De tijd is van mij, ik leef in het nu, de weg is vrij. De tijd is van mij, de wereld draait door en ik hoor erbij. De tijd is van mij, ik leef in het nu, de weg is vrij. De tijd is van mij. Ik hoor erbij. De zon staat hoog aan de hemel. De dag glijdt langzaam voorbij. Soepel neem ik iedere horde. Mijn kansen keren het tij. Als het maanlicht straks zal schijnen en ik mijmer over de dag, zal ik in het schemer verdwijnen. Sluit ik mijn ogen. De tijd is van mij, ik leef in het nu, de weg is vrij. De tijd is van mij, ja, de wereld draait door en ik ben erbij. De tijd is van mij, ik leef in het nu, de weg is vrij. De tijd is van mij, de wereld draait door en ik hoor erbij. Voor mij, van de kast. Attentie, deelnemers klaar! Ja, de welbekende woorden. En dan weet u meteen bij welk televisieprogramma we zijn, toch? In 1978 werd voor het eerst te land, ter zee en in de lucht uitgezonden. Rechtstreeks vanuit Harlingen, jawel. Ja, al bijna 45 jaar geleden vlogen ze hier dus van de zeephelling af op weg naar de Bel. Tobbedansen heette dat onderdeel. En dat is dan weer vernoemd naar de bijnaam van Harlingens, namelijk Tobbedansers. Vanaf de eerste uitzending werd dit programma natuurlijk een krankzinnig succes. En de man die er bijna altijd wel bij was, die hangt, als het goed is, aan de telefoon. Nee, dat hangt hij niet. Johan Vlemmings hangt nog niet. Nee. Maar dat betekent wel dat we eventjes live kunnen schakelen naar Ronald van Dam, die Max Verstappen nog steeds op de voet volgt. Jazeker, en hij is na zijn pitstop dus achter de twee Mercedes terechtgekomen. Die allebei gestart zijn op de hardere compound, op de medium compound. Er is nog een hardere, maar die gebruiken ze pas in het tweede deel van de race. Verstappen die heeft nu een gat van 18 seconden naar Lewis Hamilton. Met wie hij natuurlijk vorig jaar zo'n fantastisch gevecht leverde om de wereldtitel. Wat pas in de laatste race van het seizoen werd beslist. Ja, nu is hij twee races geleden in Japan al wereldkampioen geworden voor de tweede maal in zijn carrière. De dans van de pitstops is begonnen nu met Leclerc en de Ferrari, die eigenlijk niet in een stuk voorkomt. Net als teamgenoot Carlos Sainz, die zijn pitstop gaat maken. Maar belangrijk is om de gaten te houden hoe de rondetijden van Max Verstappen zich verhouden ten opzichte van twee Mercedes. Hij blijft in ieder geval hangen. En het wachten is zometeen dus op de pitstops van Lewis Hamilton en van George Russell. Want dat is de grote vraag. Gaat Mercedes hier dan eindelijk voor het eerste seizoen een Grand Prix worden? Of wordt het toch weer die duivelse Max Verstappen? Zeg Ronald, maar ik... ben gewoon bijna een beetje voor Lewis Hamilton vandaag, geloof ik. Echt waar? Ja, een keer een andere winnaar. Ja, ja, dat zou wel leuk zijn. Want ze hebben samen, de Ferrari en Red Bull, natuurlijk alle prijzen verdeeld. En dat zijn de twee teams die dit seizoen gewonnen hebben. Dus ja, ik kan wel een klein beetje met je meegaan. Dat zou wel eens leuk zijn als er weer eens een andere rijder won. Ja. Wat denk jij, Frank? Ja. Gewoon Verstappen? Ik denk gewoon Verstappen. Gewoon Verstappen, geen flauwekul. Ja. Goed. Goed, meester talent is één in de lucht. Johan Vlemmings, die hangt dan toch aan de telefoon. Johan, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zo, die heeft er zin in. Zo pak je de telefoon. Altijd, hè? Zeker. Altijd, Johan. Ja, hey, Johan, jij hebt meer dan 100 keer meegedaan aan Te Land, Te Zee in de Lucht. Was jij die allereerste keer in Harlingen, was je daar toen ook bij? Dat was in 1978. 78 was de eerste keer dat ik meedeed. Ja, onvoorstelbaar. Wat had je aan? Weet je dat nog? Ik had zeker iets aan. Want in die tijd kon je echt niet naakt mee gaan doen, hoor. Nou ja, de jaren 70, hè, waarom niet? De verbeelding aan de macht. Ja. Alhoewel, misschien had ik wel niks aan. Dat zou trouwens ook wel best kunnen. Nou ja, goed, nee, dat was me wel bijgebleven. Ja. Hey, maar wat maakte het, Johan, dat jij in 1978 dacht... goed idee, ik reis lekker van Brabant naar Harlingen... om een zeephelling af te glijden? Dit was nu net iets... Het was al een paar keer op tv geweest, want het was begonnen in 1974. Ja. En ik dacht, nou, ik wil bekend worden. En dat was echt mijn ding. Ik wil op tv komen. En dat was voor mij de reden om mee te doen. En ik vond het spel natuurlijk helemaal geweldig. Ja, en Harlingen is natuurlijk altijd leuk om heen te gaan. Ja, het was inderdaad vanaf 1974, maar dan onder een andere naam. In 1978 werd het in Harlingen te land, te zee en in de lucht. Jij hebt meer dan 100 pogingen gedaan, zoals onder andere deze. Maar nu dan, Johan Flemmings. Kijk nu eens, hij gaat er heel goed overheen. En die gek, nou dat gaat opeens goed. En waarom zeg ik gek? Hij doet zo vaak mee, hij stunt altijd, maakt valpartijen. En nu gaat hij ervoor in zijn oranje trui en hij redt het. 9-26 en kijk het enthousiasme van het publiek. Ja, hoe is het om die terug te horen, Johan? Geweldig, die Jack Vergelder. Wat was hij altijd enthousiast met het commentaar. Dit was ook echt... de sportcommentator die ook perfect bij het programma paste, vond ik zelf. Absoluut, het was echt zo, ja, dat trotsgevoel, dat zat er bij Jack altijd goed in. Ja, zeker. En, maar dat geeft ook juist de mensen die meedoen, juist die energie. Als iemand zo enthousiast is, ja, dat breng je aan de mensen over ook, hè? Ja, nou moeten we wel zeggen, hè, dat we net het commentaar wat we net hoorden bij die poging van jou, die liep nog goed af, maar laten we eerlijk wezen, het ging vaker fout dan goed bij jou. Ik heb wel het een en ander gebroken. Want ja, je zei het net 100 keer. Maar in totaal heb ik ook nog met heel veel met bekende Nederlanders meegedaan. Uiteindelijk heb ik er 150 afleveringen op zitten. Dus dat was wel... Ja, ik heb wel de verschillende keren wat mijn tenen gebroken... dat ik ergens weer tussen bleef zitten. Wat ribjes gekneusd en een beetje van die... Maar ik deed ook wel dingen dat je dacht van... dit is misschien niet zo heel verstandig allemaal. Wat was de ergste blessure aller tijden, Johan? Dat was in 1989 in de vechtsbaan in Utrecht. Zat ik achter een draaiorgeltje. En ik vergat toen het touw los te laten. En toen klapte ik tegen het dak van de ijshal. En toen maakte ik een salto op 8 meter hoogte in de lucht. Klapte bijna tegen het dak aan. En ging over de kerstboom heen met mijn rug op het ijs. En gelukkig stond ik gewoon op en kon gewoon verder lopen. Ja, maar jongen, dat klinkt gewoon hetzelfde geloof, joh. Ongelooflijk. Maar je hebt echt wel verschrikkelijke dingen gehad, hè? Bobbreuken, dubbele hernia, ontstoken darmvlokken, afgevoerd met de ambulance. Ja, maar het was een unicum als ik niet in de ziekenboek zat na het programma. Na de opnames eigenlijk. Puk Hulstaat, die deed toen... die was eigenlijk arts. En ja, die heeft me regelmatig verzorgd. En ook gewoon... Oh, dat vergeet ik ook niet meer. Dat was in... Nieuwegein ging de baan testen, maar ik ging echt... Hij stopte een beetje en toen vloog ik eigenlijk uit die kar met mijn neus op die baan. En toen lag mijn halve neus eraf. Ik weet wel dat ze op de baan mijn neus ging hechten. Dat was ook wel... verschrikkelijk toch? Je vertelt het lachen, joh, maar de ene vlaag is wel erger dan het andere. Ik weet nog goed, in Nieuwegein lag mijn hele kop eraf, weet je wel. Gek uit. Maar het werd uiteindelijk het langslopende televisieprogramma van Nederland. Hoe verklaar jij dat succes, Johan? Dit is een programma waar iedereen aan mee kan doen. Dat is eigenlijk het leuke. Maar het succes is, mensen houden toch een beetje van leedvermaak. En het programma is toch altijd wel een beetje leedvermaak. Maar je gaat natuurlijk regelmatig zwaar op je plaat. En dat is toch wel soms wel grappig om te zien. Als het niet al te erg is. Nee, dat is ook weer waar, ja. In 2011 is het van de buis gegaan. Maar jij hebt toen nog een petitie gestart om het programma weer terug op de buis te krijgen. Wat denk je dat het ooit nog terug gaat komen? Het zou wel... echt leuk zijn als het weer terugkomt. Want als je ziet door het land, elk jaar presenteer ik nog verschillende soorten, ja, zal ik maar zeggen, nepte land als één lucht. Van studentenverenigingen, ondernemersverenigingen die het organiseren. En ze doen het soms ook wel heel erg goed. En als je ziet dat er, ik heb meegemaakt dat er gewoon 4000 mensen komen kijken, gewoon naar een variant die eigenlijk toch nagemaakt is. En dan zie je wel dat het nog steeds reuze populair is. Ja, precies. Mooi. Ja. Mooi man, Johan. Dankjewel. Weet je wat ik ook wel bijzonder vond? Er waren ook altijd van die muzikale optredens bij het Land en Zee in de Lucht. En grote namen hier in Harlingen. Demis Roussos. Demis Roussos. Griek met die grote baard. Ja, in Enkhuizen, Cliff Richard. Ja. En in Leeuwarden, ook hier vlakbij, zong deze vrouw staand op een brug haar lied. Thank you. Ja, Whitney Houston met How Will I Know. Live gezongen tijdens de land, de zee en in de lucht. Ik was zeker niet live. Nee, maar... Ronald van Dam volgt voor ons de Formule 1 in Mexico. Het is spannend tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Als van ouds. Als van ouds. Nou, hoe staat het ervoor, Ronald? Nou, Max Verstappen heeft de leiding weer terug. Omdat ook Lewis Hamilton en George Russell van Mercedes allebei hun pitstop hebben gemaakt. Die zijn geswitcht van de medium naar de harde band. We gaan natuurlijk proberen op die hardste band de race uit te rijden. Maar dat gaat Max ook doen op zijn medium compound. Het verschil tussen Verstappen en Hamilton is 7,4 seconden in het voordeel van de Nederlander. Dan zit vlak achter de Hamilton Checo Perez. Die door die 120.000 Mexicanen echt naar voren wordt geschreeuwd. En dat allemaal hier in de ijle lucht op 2400 meter hoogte. Het is prachtig als je shots ziet van de tribune. Die heftig meelevende Mexicanen in het groen met een sombrero's op. Het is hier wel een echt een dol gekke boel hoor. Echt een Latijns-Amerikaanse sfeertje. Dat is wel leuk om te zien. George Russell na zijn stop. Hij lag even aan de leiding. Teruggezakt naar de vierde plek op 7 seconden van Perez. Dan Alonso in de Alpine. Man die nog wat onaardige dingen zei over Lewis Hamilton. Die vond die wereldtitel van Hamilton, die 7 die hij heeft behaald, toch wat minder waarde hebben dan die wereldtitel van Verstappen vorig jaar. Omdat het toen echt een volle bak voor ging. Nou ja, en die ligt dus op de vijfde plek. En de Ferraris die doen het een stuk niet mee. 7 en de 8e. Dus Verstappen nog altijd halverwege de race aan de leiding. 8 seconden nu bijna voor Lewis Hamilton. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de Verhoorwagen. Ze werd op 9 februari 1959 geboren in Venhuizen, een dorpje in Noord-Holland, als dochter van twee tulpenboeren. Ze studeerde politicologie en Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Jarenlang was ze gemeentesecretaris van gemeenten zoals Apeldoorn en Rotterdam. Tot ze in 2021 de stap naar Friesland maakte en de ambtsketen van Harlingen om de schouders kreeg. Burgemeester Catharina Maria Ina Scherps. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Scherps, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ik heb zo'n vermoeden. Ja, het is inmiddels ruim een week geleden dat die dodelijke aanvaring op de Waddenzee plaatsvond. Heeft u de opvarenden van die boten inmiddels gesproken? Ik heb natuurlijk niet met alle opvarenden gesproken, maar ik heb wel gesproken met de bedrijven die betrokken zijn bij het ongeluk. En zoals u misschien weet ben ik voorzitter van de plaatselijke KNRM-afdeling en heb ik ook met de KNRM'ers gesproken die natuurlijk erg aangeslagen waren ook door het ongeluk. Er werd die ochtend in het donker door een nauwe geul gevaren met een te hoge snelheid. Is het wel veilig op de Waddenzee? Daar doe ik geen uitspraken over. Ik ben daar niet deskundig op en ik wacht op het rapport van de politie. Hier vanavond bij ons is de band De Kast. Die zijn niet te gast. Zij starten over 3 weken een grote reunietour door het hele land. De drummer van De Kast die komt uit Harlingen. Is het niet tijd voor een mooi eerbetoon aan zo'n grote Friese muzikant? Een mooie plaquette ergens in de stad? Standbeeld? Standbeeld? Nou, standbeelden en pakketten doe je meestal op het moment dat iemands carrière al zo'n beetje achter de rug is. Dat je ook een beetje weet wat hij allemaal verder nog uitspookt. Mm. Het is wel verschrikkelijk leuk dat ik nu in jullie programma heb gehoord dat dat prachtige lied Na je dij is opgenomen in de Droogstraat. En dat is grappig genoeg precies in het midden tussen mijn woning en mijn werkplek. Dus heel leuk om te weten dat ik daar iedere dag langs loop. Ja, ik word hier gecorrigeerd door Siep, of u wordt gecorrigeerd. Het is, de nieuwe CD is daar opgenomen. Oh, nieuwe CD. Nee, daar niet. Maar die nieuwe CD is ook mooi. Heb ik nog niet. Binnenkort verkrijgbaar, denk ik, op verschillende websites. Hey, als we elkaar toch spreken, Els Knapen hield vanavond een pleidooi voor meer vrouwen op straat. Ze brak een lans voor een straatnaam. Voor de eerste vrouwelijke Elfstedentocht-winnares, Leni van der Hoorn. Staat u daarvoor open? Nou, het leuke is dat wij binnenkort een nieuwe woonwijk gaan krijgen, waar een paar honderd huizen gaan komen. Duurt nog wel even, maar daar moet ook een straatnamencommissie voor opgericht worden. En dan zullen we gaan kijken naar straatnamen die passend zijn bij die locatie. En alle goede ideeën zijn welkom, maar als rechtgeaarde feminist ben ik natuurlijk ook voor vrouwen, meer vrouwen in de straatnamen. Ja, nu kondigt het kabinet binnenkort wellicht ook weer nieuwe boringen aan. Gasboringen onder de Waddenzee, ondanks protesten uit heel Friesland. Wordt u wel serieus genomen in Den Haag, mevrouw de burgemeester? Nou, je kunt wel merken dat de afstand tussen Friesland en Den Haag soms wat groot is. Maar gelukkig heb ik veel kennis in Den Haag. Ik heb ook lang in Den Haag gewerkt. En een van mijn missies is om veel mensen uit